Doğan Kitap sunar. Küllerin Günü. Yazan Jean-Christophe Grange. Seslendiren Erdem Akakçe. 1. Bağ. 1. Temel kuralları biliyordu. Hemen her zaman geleneksel kıyafet giymek ve dua başlığı takmak. Asla sentetik bir malzemeye dokunmamak. Cep telefonuna, bilgisayarlara ve hatta hiçbir elektrikli alete el sürmemek. Ne saat ne de herhangi bir mücevher takmak. Domen dışından gelmiş bir besini asla tüketmemek. Asla gövdenin gölgesiyle bir başkasının gölgesini kesmemek. Mevsimlik işçi olduğundan kendisi bu kurallara uymak zorunda değildi. Sadece verilen kıyafeti bağ bozumu süresince giymeye mecburdu. Saat 18'de onu ve diğerlerini topluyorlar ve Domen'in kuzey ucundaki bir kamp alanına götürüyorlardı. Burada tebliğciler denilen özel görevlilerin dünyevi olarak nitelendirdiği normal yaşamlarına dönüyorlardı. Daha sonra füme camlı ve koyu renkli 4x4'ler cüzamlılara yemek verir gibi onlara su ve yiyecek getiriyordu. İvana, geliyor musun? Kamyona doğru Marsen'in peşinden gitti. Saat sabahın 7'siydi. İşçi gruplarının hareket zamanı. Soğuktu. Karanlıktı ve tebliğcilerin kullandığı toplu taşıma araçları, toplama kamplarına doğru yola çıkan araçları andıran damperli kamyonlardı bunlar. Son derece kasvetliydi. İvana şapkasını düzeltip üstü açık damperde Marcel'in yanına oturdu. Geldiğinden beri, hepi topu 2 gün olmuştu, sadece birkaç mevsimlik işçiyle konuşmuştu ve güven uyandırmayan görüntüsüne rağmen en sempatik işçi oydu. Bir tane sarmak ister misin? Ivana'ya tütün paketiyle içinde sigara kağıtlarının bulunduğu küçük kutuyu uzattı. Ivana tek kelime etmeden, yoldan kaynaklanan sarsıntılara rağmen düzgün bir sigara sarmaya başladı. Giysi konusuna gelince, Ivana biraz hile yapmış, siyah elbisesinin altına Heat-Tech malzemeden Uniqlo bir içlik giymişti. Bu tür kurnazlıklar hoşgörüyle karşılanıyordu. Ve tebliğciler de üniformalarının altına kendi fanilalarını ve taytlarını giymek zorunda kalıyordu. Kasım ayında Alzas'ta sıcaklık 10 dereceyi geçmiyordu. Marcel sigarasını yaktı ve manzarayı seyretmeye başladı. Rasta örülmüş saçları andıran bağlar göz alabildiğine uzanıyordu. Bu belalı serüvene atılmadan önce olay yerinin topografisini incelemişti. Domen olarak adlandırılan bu mülkün büyük bir bölümü bağlardan oluşuyordu. Piskoposluk denilen orta kısımda çiftlik binaları ve tebliğcilerin kaldığı yerler vardı. Tamamı katı kuralların geçerli olduğu özel bir mülktü ve hiçbir yabancının buraya girme hakkı yoktu. Bu katı kurallarda tek istisna bağ bozumu sırasında oluyordu. Çünkü Anabaptistlerin başka çaresi yoktu. Üzümleri zamanında ve saatinde elle toplamak için 2 hafta boyunca mevsimlik işçi kullanmak zorundalardı. Hoş geldin Ivana. Ivana gözlerini kapatıp kendini kamyonun sarsıntılarına bıraktı. Şimdi daha iyi hissediyordu. Tarikatın sevdiği basit ve organik ürünlerden sabah kahvaltıları mükemmeldi. Ve Alzas kırsalının buz gibi havası, tatlı bir okşayış gibi yanaklarına çarpıyordu. Uyuşukluğu bırak kızım, hayallere dalmak için burada değilsin. Gözlerini açtı ve yanında uyuklayan Marcel'i dirseğiyle dürttü. Ölüm olayından haberin var mı? Hangi ölüm? Diye sordu. Sanki bir anda parmaklarının arasında yanan sigarayı hatırlamıştı. Mevsimlik işçinin havası eski bir mahkumu andırıyordu. 30'larındaydı, soluk benizliydi. Ağzında neredeyse hiç diş kalmamıştı. Yüzü uzundu. Dürüst görünmekten çok uzak bu çökmüş yüzde, zamanının çoğunu kodeste geçiren ve güneş ışığına hasret serserilerin sinsi bakışları vardı. Bana bir şapelde ceset bulunduğunu söylediler. Saint-Ambroise'da, evet. Nefesinden tasarruf eder gibi sigarasından kısa fırtlar çekiyordu. Yüzünün yarısı kurallar gereği giyilmesi zorunlu olan bir şapkanın altındaydı. Pablo Escobar tarzı hasır bir Panama şapka takmıştı. Olay ne? Diye yeniden sordu Ivana. Seni neden ırgalıyor? Polis misin? Ivana zoraki güldü. Hayır, saçmalama, diye üsteledi. Bir hafta önce, diye sonunda anlatmaya başladı Marcel. Domen'in yakınındaki eski bir şapelin tonozu çöktü. Altında bir adam vardı. Tarikatın önemli bir adamı. Tarikat lideri mi? Burada lider yok ama Samuel Piskopos'tu. Hainleri o yönetiyordu. Yönettiği başka bir şey yok muydu? Sana bir şey söyleyeceğim ablacığım. Çok soru soruyorsun. Kamyon toprak bir yola girdi bir anda bir toz bulutu içinde kaldılar. Etraflarındaki asma kütükleri ona Süren'deki Amerikan mezarlığının haçlarını hatırlattı. Çocuk hizmetlerinin yurtları arasında sürekli olarak yer değiştirdiği dönemde çocukluğunun birkaç yılı Süren'de geçmişti. Şapel onlarındaydı, diye bir anda yeniden konuşmaya başladı Marcel. Sarsıntıların gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltmişti. Sanırım iskele kırılmış ve çökmüş. Samuel molozların altında kalıp ezilmiş. Kaza mı? Marcel'in cevap verecek zamanı olmadı. Kamyonlar durdu. Her işçi her zamanki gibi sessizce tek sıra halinde kamyondan indi. Ivan'a saymamıştı ama 60 kadar mevsimlik işçi olmalıydı. Bu da Anabaptistlerle birlikte bağlarda iki büklüm çalışacak 100 kişi demekti. Marcel kesinlikle en mükemmel bilgi kaynağı değildi. Ama bir soundbox olabilirdi. En azından onun yanındayken mevsimlik işçilerin bu olay hakkında anlattıklarını öğrenebilirdi. Bu da bir başlangıçtı. Ivan'a elbette dosyayla ilgili bilgi toplamıştı. Ama Kolmar jandarması da fazla bir şey bilmiyordu. Şimdilik bu olayı bir kaza olarak değerlendiriyorlar. Ancak bir yandan da uzmanların bina konusundaki raporunu bekliyorlardı. Tarikat mensuplarını da sorgulamışlardı. Tam bir zaman kaybı olmuştu. Tebliğciler hem adalı hem de uyuşuk ve anlaşılması güç bir jargonla konuşuyorlardı. Bunun üzerine Kolmar savcısı Philip Schnitzler, ağır suçları araştıran merkez ofisin yegane elemanları olan Pierre Nimoy'la Ivana Bogdanovic'i, tuhaf cinayetler ve bu cinayetlere sebep olan dürtüler konusunda uzman polisleri çağırmıştı. Sadece bir soruşturma göreviydi. Onlar da iş bölümü yapmışlardı. Ivana içeriden, Nimo dışarıdan araştıracaktı. Tebliğcilerle mevsimlik işçiler yerlerini almıştı. Yani sabah duasını dinlemek için asma kütüklerinin karşısına dizilmişlerdi. Siyah elbiseli, beyaz gömlekli, hasır şapkalı ve kaba ayakkabılarıyla erkekler. Kalın kumaştan giysileri, gri önlükleri ve organdi başlıklarıyla kadınlar. Uzaktan tebliğciler Amerikalı amişlere benziyordu. Yakından da. Ivana kafasını kaşıdı, başlığını takmamıştı ve doğan günün ışığı altında iyice belirginleşmekte olan manzarayı hayranlıkla seyretmeye devam etti. Bağların ötesinde Alzas ovaları ve ormanları daha ziyade hoş bir sürpriz gibiydi. İki ay önce kötü bir rastlantı olarak aldıkları vaka, onları buradan birkaç kilometre öteye, Ren'in diğer tarafındaki kara ormana sürüklemişti. Ivana aynı iç karartıcı, karanlık çam ormanlarını ve insanın kanını donduran gri gölleri görmeyi bekliyordu. Hiç de öyle değildi. Bölge Fransız tarzı hoş, tatlı bir kırsaldı. Sonbaharda ağaçlar kırmızı, bakır rengiydi ya da tamamen yapraklarını dökmüştü. Ama otlaklar, tebliğciler besicilikle de uğraşıyordu, direniyordu. Hala yeşil, gür ve ipeksiydi. Özellikle bağların kışkırtıcı bir güzelliği vardı. Parlak sarı yaprakları doğrudan ışığın kendisiydi ve açık renkli üzümler altın renkli benekler gibi parlıyordu. Kabukları buruşmuş olmalarına karşın, orada çoktan oluşmaya başlamış sıvıyı taşımakta zorlanıyor gibiydi. Birden karşılarında beliren sakallı bir adam hem tanrıya hem toprağa, onların mütevazı hizmetkarlarına, buradaki mevsimlik işçilere hitap ederek konuşmaya başladı. İki. Toprak ve gökyüzü için, güneş ve yağmur için ve mevsimlerin devamlılığı için Tanrı'ya şükredelim. Ivana Almanca biliyordu ama tebliğcilerin konuştuğu 16. yüzyıl lehçesinin Berlin kulüplerinin diliyle hiçbir ilgisi yoktu. Her zaman yardımsever oldukları için onlara iş gününde eşlik edecek duaların bir çevirisini vermişlerdi. Kitapçık hangi cümlelerin ne zaman koro halinde ve Fransızca olarak söyleneceğini de belirtiyordu. Kendi doktrinlerini zorla benimsetmeleri söz konusu değildi. Gerçekten de değildi. Sadece her bir mevsimlik işçinin bir gerçekle bütünleşmesini istiyorlardı. Çalışmalarından elde ettikleri verim her şeyden önce Tanrı'nın ihsanıydı. Bağ bozumunda çalışanlar gökyüzüyle toprak arasındaki bir aracıdan başka bir şey değildi. Herkes koro halinde söylemeye başladı. Ey Rabbim, umudumuz sensin. Ayini yöneten kişi her sabah değişiyordu. Tarikat içinde herhangi bir hiyerarşi yoktu. Tebliğciler gerektiğinde bir mevsimlik işçinin bile buna tabi olmasını kabul ediyorlardı. Ektiğimizde ve diktiğimizde, hasadı beklerken, içimizde var olan umut için Tanrı'ya şükredelim. Koro yeniden hep bir ağızdan cevap verdi. Ey Rabbim, umudumuz sensin. Ivana sağ tarafta biraz uzakta duran dindarları göz ucuyla incelerken, alçak gönüllülükle rolünü oynuyordu. gruba ait olduklarını gösteren giysilerinden ziyade fiziksel görünümleriydi. Hemen hemen hepsinin yüzleri aynıydı. Kadınlar, mayasız ekmek gibi soluk bir benizle kalemle çizilmiş gibi ince yüz hatlarına sahipti. Erkeklerse yuvarlak yüzlü ve çember sakallıydı. Çoğu kızıl saçlıydı. Başka bir yüzyıldan gelmiş gibiydiler. Bir ellerinde kutsal kitap, diğer ellerinde kazma, okyanusları geçen, çölleri, dağları aşan batılı öncüler, doğulu hacılar dönemine aitlerdi. Bağlardaki, sebze ve meyve bahçelerindeki çalışmalarımızı kutsaması için, elde ettiğimiz ürünlerin ona hizmet sunabilmemiz için, bize güç vermesi için Tanrı'ya yalvaralım. İvana mırıldandı. Ey Rabbim, umudumuz sensin. Üzerlerinde gün yükselmeye başlıyordu. Birazdan gökyüzü parlak bir maviliğe kavuşacak ve ışık asma kütüklerinin arasında yayılmaya başlayacaktı. Kağıt gibi beyaz ve ince teniyle Ivana bütün gün yüksek koruyuculu güneş kremi sürmek zorundaydı. Çok alışık olduğu bir şey değildi ama etkiliydi. Bir ya da iki ayeti kaçırdığını fark etti. Önemi yok. Tebliğcilerin yanındayken kelimelerle bulaşan bir tür sarhoşluk hissediyordu. Onların inancı Ivana'yı büyülüyordu. Bu derin ve sarsılmaz inanç, onları aynı kaderde birleştiriyordu. Ivana onların avuç içlerinde bile aynı yaşam çizgisinin olduğunu hayal ediyordu. Buraya geldiğinde buram buram beyin yıkama ve dolandırıcılık kokan bir tarikatla karşılaşmayı bekliyordu. Ama bunun yerine başkalarının hayatlarına müdahale etmeyen, kusursuz ve sessiz, samimi bir çabayla ve sevgiyle karşılaşmıştı. Ivana Tanrı'ya inanmıyordu. Ama bununla birlikte babasının kriko darbelerinden, Sırp bombardımanından, doz aşımından, bodrumlarda ölmekten ve kasten adam öldürmekten, hüküm giymekten kurtulduktan, teşekkürler Nimo, sonra, yaşadığı bu berbat şeylere rağmen yakınlık duyduğu üstün bir güce inanmak için nedenleri vardı. Ama bu zamana kadar nasıl ve neden diye düşünmeksizin yaşamını sürdürmekle yetinmişti. Toprağın nimetlerini paylaşmaya çalışan bizlerin çabasını kutsaması için Tanrı'ya yalvaralım. Evet, onlara içtenlikle saygı duyuyordu. Erinç ve mutluluk dolu yüzleriyle, dış dünyaya kapalı gözleriyle, gösterişsiz inançlarıyla saygıyı hak ediyorlardı. Ivana da bu şekilde yaşamak isterdi. En ufak bir kaygı duymadan, hiçbir şekilde yoldan çıkmadan. Ayrıca bir gerçeğe ait olmanın huzurunu hem örnek insan olmanın hem de vicdanlı olmanın verdiği mutluluk duygusunu tatmak isterdi. Ey Rabbim, umudumuz sensin. Cinayet diye bir anda aklına geldi. Samuel Wending şapelde öldürüldü ve ben bunu kanıtlayacağım. En ufak bir kanıt, en ufak bir ipucu olmadan bu karara varmıştı ama aşırı bir öfke ve üzüntüyle kendi kendine bunu tekrarlayıp duruyordu. Hey, uyuyor musun yoksa? Diye sordu Marcel. Gidiyoruz ablacığım. Ivana başlığını düzeltti, elbisesinin eteklerini çekiştirdi ve sorgun dalından örülmüş küfesini aldı. Onun gerçeği ise sevgi ve merhamet karşısında tek bir şey bilen, dünya üzerindeki kötülüğün üstünlüğüne ikna olmuş zavallı bir polis memuresi olmasıydı. Bir cinayet, diye dişlerinin arasından bir kez daha mırıldandı. Herhangi bir şüpheye yer yok. Üç. İşe giriş mülakatı bir saman ambarında yapılmıştı. Ivana durumu açıkça anlatmıştı. Hiçbir deneyimi olmadığı gibi bağlar konusunda en ufak bilgisi yoktu. Sabırları ve iyilikseverlikleriyle tanınan tebliğciler bu ünlerine sadık kalıp tereddüt etmeden onu işe almışlardı. Sonuçta bağ bozumuna sadece birkaç gün kalmıştı ve bu acemi işçi elinden gelen en iyi şeyi yapacak birine benziyordu. Ona bazı açıklamalarda bulunmuşlardı. Burada üzümlerin iyice olgunlaşması beklenerek geç bağ bozumu yapılıyordu. Buna asil küfte deniyordu. Çok güzel. Tam zamanında toplanan, iyice olgunlaşmış bu üzüm taneleri gerçek bir nektar. Güçlü ve likörümsü tada sahip bir Gewürztraminer oluşturuyordu. Ivana şarap içmiyordu ama onların sözüne inanıyordu. Salkımı dalından keserek üzümü nasıl toplayacağını ona göstermişlerdi. Kırt, kırt. Bundan daha basit bir şey yoktu. Sadece kesilecek üzüm salkımını özenle seçmek gerekiyordu. Her şey renkle alakalıydı. İki günden beri topladığı üzümler kuru, küçük ve buruşuk gibiydi. En koyu renklileri, en güzel olanlardı. Siyahlar giymiş, buhar haleleriyle çevrili, soğuk güneş altında çalışan erkeklerin ve kadınların yanında işe çabuk adapte olmuştu. Dizlerinin üzerinde ya da iki büklüm, Yağlı boyadan daha keskin üzüm kokusuyla kendinden geçmiş bir halde durup dinlenmeden aynı hareketleri tekrarlıyorlardı. İlk gece yattığında bir daha ayağa kalkamayacağını düşünmüştü. Sorun aynı pozisyonu korumak zorunda olmasındaydı. Sürekli düşen şapkası ve acıyan dizleriyle yaprakların dibinde iki büktüm halde çalışıyordu. Ama ikinci gün buna alışmıştı. Pırıl pırıl açık hava kas tutulmalarının üstesinden gelmesine yardımcı olmuştu. Ve yaprakların damarları ona sabırlı olmasını fısıldamıştı. Bilgi toplamak için buradaydı. Bu işi yaparken bir yandan da üzüm toplayabilirdi. Arada sırada kafasını kaldırıyor ve daha uzakta bağ bozumu yapan Tanrı'nın elçilerini, bu onların diğer adıydı, görüyordu. Mevsimlik işçilerin arasına karışmaktan kaçınıyorlardı. Ve onlarla konuşurken de bunu yapmacık bir dinginlik ve kibirli bir ön yargıyla yapıyorlardı. Tüm diğerleri, dünyeviler sadece manevi bir hata, Tanrı'ya bir hakaretti. Ölen adamın yerini kim alacak diye sordu Ivan'a. Ne demek istiyorsun? Bana onun lider olduğunu söyledin. Topluluğun başında bir başkasının geçmesi gerekiyor, değil mi? Marcel yaptığı işi bıraktı. Bir dizi yerdeydi. Bileğiyle kıvırdığı diğer bacağından destek alıyordu. Asma makasını bir silah gibi güvenli pozisyonda tutuyordu. Öncelikle sana Samuel'in liderleri olduğunu söylemedim. Hatta bunun tam tersini söyledim. Bu tarikatta lider yok. Asma yapraklarının arasından Ivan'a bir salkım seçti, kopardı ve küfesine attı. Yanlış anlamış olmalıyım. Öyle olmalı. Ve ayrıca sana bunu daha önce de söyledim. Çok soru soruyorsun. Ivan'a karşı saldırıya geçmenin zamanı geldiğini hissetti. Çünkü sen bunları kendine sormuyorsun herhalde. Buradaki ortam sana normal geliyor mu? Kıyafetler, kurallar, ibadet, domenin bir köşesine vebalılar gibi kapatıldığımız gerçeği. Marcel omuz silkti ve yeniden asma makasıyla çalışmaya koyuldu. Hücumdan savunmaya geçti. 5 yıldan beri burada çalışıyorum. Geç bağ bozumları gerçek bir fırsat. Kıştan önce biraz daha para yapmak için iyi bir imkan. Ya onların yaşam tarzları, bu senin aklına takılmıyor mu? Bir üzüm salkımını özenle küfesine koydu. Bağ bozumunda çalışıyorum ve mangırma alıyorum. Hepsi bu. Ivan'a gözlerini kendi giysisine çevirdi. Ama yine de bu kıyafetler... Edep önlemi. Onları suçlayamam. Bağ bozumu işçileri genellikle çıplak çalışır. Kasım ayında bile mi? Tam bir baş belasısın. Bu yorumu istifini bozmadan yapmıştı. Dünyada bu tarz kızların olduğunu bilen ama onlarla asla düşüp kalkmayacağı için buna önem vermeyen bir erkeğin ses tonuyla konuşmuştu. Yani burada lider yok mu? Evet, lider yok. Üretim sürecini kim denetliyor? Jakob adında bir adam. Dün sabahki adam mı? Onlara iş hakkında açıklamalar yapmış olan kısa boylu, tombalak bir adamdı. Mesai saatleri içinde çalışacaklardı ama gevşememeleri gerekiyordu. Büyük işi sonlandırmaları için en fazla 3 günleri vardı. Evet, şarap yapma sürecinin denetimi ona ait. Ürünün bağlardan toplanmasından yaşlandırılmak için fıçılara konmasına kadar ki süreç onun kontrolünde. Ivan'a ısrarcı olmadı. Onun anlattıklarının fazlası var eksiği yoktu. Şurup kadar tatlı sesi ve dudaklarının kenarındaki gülümsemesiyle bu kısa boylu adam sinsi bir diktatörün profiline son derece uygundu. Samuel'in rakibi olabilir miydi? Ya da olası bir şüpheli? Mevsimlik işçilerin kamp alanı boyunca uzanan tel çitte bir boşluk görmüştü. Yarın gece kiliseye göz atmaya gidecekti. Dört. Ivan'a gitmiş, Pierre Nimmo Paris'teki çalışma masasında tek başına bir sürü kağıdı ve vaka dosyasını incelemek zorunda kalmıştı. Bundan nefret ediyordu. Başkaları ateş altındayken o kendini geri hizmetteki bir asker gibi hissediyordu. Şimdi 14 Kasım çarşamba günü hızlı trende tek başına yolculuk yapıyordu. Tam bir azaptı. Yerdeki halının pis kokusu sinmiş koltuklar, gözleri çapaklı yolcular, bir kulüpte kafayı bulmuş gibi koltuklara sırtını dayamış uyuklayan hırpani görünümlü kontrolörler. İçlerinden biri ondan biletini istiyordu. Nimmo adama bakmadan biletini uzattı, sonra koltuğuna izole bir yer, tek olumlu nokta, gömüldü. Özellikle de gittiği yer onu rahatsız ediyordu. Alzas. Yine anlayamadığı bir şey daha. Görev yaptıkları bu yeni büro, onları Fransa'nın 4 bir yanına yollamak için kurulmuştu ve peş peşe gelen 2 vaka ikisini aynı yere ya da neredeyse aynı yere sürüklemişti. Kara orman ve köknarlarından sonra Florival Vadisi ve bağları. Tanrı'nın işi. Büyük babasıyla büyük annesinin evine birkaç kilometre uzakta bir yer. Bu sadece talihsizlik değil, bir lanetti. Bu bahtsızlığın bir adı da vardı. Philip Schnitzler. Kolmar savcısı ve onun çocukluk arkadaşı. Daha doğrusu birkaç yıl boyunca aynı okul sırasını paylaştığı arkadaşı. Sonra da hiç görüşmemişlerdi. İkisi de kendi yoluna gitmişti. Ama bir şapeldeki bu şüpheli ölüm vesilesiyle Schnitzler bir anda eski arkadaşını hatırlamıştı. Olay kaza mıydı? Sabotaj mı? Cinayet mi? Eski dostları Nimo'ya fikrini soracaklardı. Camdan dışarıdaki manzaraya bir göz attı. Bağ bozumunda çalışmaya gönüllü olmuş Ivana'yı düşünüyordu. Son anda yapılmış bu içeri sızma harekatına çok fazla inanmıyordu. Mevsimlik işçiler daima işin dışında tutulurdu ve içeri sızmış bile olsa partnerinin tebliğcilerin ağzından laf alabilme şansının çok az olduğunu biliyordu. Yapacak daha iyi bir işi olmadığından yeniden dosyasına gömüldü. Satır aralarında okuduğu kadarıyla tarikatın vadide çok özel bir statüsü vardı. Şarapları bölgenin en mükemmel şarabıydı ve dolaylı da olsa yerli halka iş sağlıyorlardı. Tebliğcileri özenle sorgulamışlardı. Buna karşılık onlar otopsi yapılmasını reddetmişler ve arazilerine herhangi birinin girmesine de izin vermemişlerdi. Şapel domenin dışındaydı. Ama hiçbir şey jandarmaya onların krallıklarını araştırma yetkisi tanımıyordu. Yine de Schnitzler onları otopsiye ikna etmeyi başarmıştı. O kadar. Samuel öleli 5 gün olmuştu. Jandarmanın dosyası ise bir snack barın menüsü kadar inceydi. Savcılık gizli bir araştırma yapmak için soruşturma dosyasını kapatmamış, süresini uzatmıştı. Herhangi bir yargıç kararı olmadan bu küçük dünyayı iyice silkelemesi için Nimo'ya tam yetki vermişlerdi. Polis neredeyse bilinçaltında başka bir gerçek olduğunu da hissediyordu. Schnitzler onu çağırmıştı. Çünkü o da çok net olmasa da bu domende bir şeyler döndüğünü sezinliyordu. Samuel'in ölümü, Nimo ve onun efsanevi titizliği sayesinde bu anakronik dünya hakkında bilgi toplamak için bir fırsattı. Güçlükle anlaşılan bir anons, Kolmar garına geldiklerini bildirdi. Nimo, Fransa Devlet Demir Yolları memurunun aksanını duyunca gerildi. Welcome back home. Valizini aldı ve içine iyi duyguların yayıldığını hissetti. Sanki tüm güçleri zihninde yeniden bir araya geliyordu. Çok iyi bildiği bu bölgeye ikinci kez gelişine tahammül etmek için bu güçlere sımsıkı tutunması gerekecekti. Kahretsin! Küfür vagonun basamağında onu peronda bekleyen jandarma subayını görünce ağzından çıkıvermişti. Yüzbaşı Stefan Desnos, adının tam tersine bir kadındı. Ve ayrıca hiç de fena değildi. Uzun zamandan beri onun kadınlarla ilişkileri konusunda söylentiler vardı. Kadınlara hem tahammül edemiyor hem de onları çok seviyordu. Onun kadın düşmanı olduğunu ileri sürüyorlardı ya da tam tersine ayran gönüllü olduğunu. Hepsi doğruydu. Hepsi yanlıştı. Bu o anki duruma bağlıydı. Hepsi bu. Buna karşılık değişmez bir kuralı vardı. Kadın milletiyle çalışmaktan kaçınıyordu. Bu cins onu rahatsız ediyordu. Çünkü kesinlikle çok duyarlıydı. Bir soruşturma sırasında bir polis tarafsız düşünebilmeli ve soğukkanlı olmalıydı. Bir polisin beyni bir kütüphane gibiydi. Isıyı ve nem oranını her zaman denetlemek gerekirdi. Amir Pierre Nimo? Kısa bir baş hareketiyle onayladı. Kadın jandarma sorma gereği duymadan onun tekerlekli valizini aldı. Sanki ortak çalışmaları sırasında tesis edilecek eşitliği iyice vurgulamak istiyordu. Birkaç kez üst üste adını tekrarladı ve yürümeye başladı. Nimo da biraz geriden, silüetini inceleyerek onu takip etti. 30'lu yaşlardaydı. Dolgunca hatta kesinlikle cazip bir vücudu vardı. Polis, gözlerini kadının bir hırdavatçı rafı gibi dolu olan kalçalarına çevirdi. Jandarmaya özgü bir kemer, kordura bir tabanca kılıfı, tabanca, teleskopik cop, eldivenler, kelepçeler, şarjörlük. Şiddeti çağrıştıran bu ıvır zıvırın altında bu yuvarlak kalçalar başka bir dilden konuşuyordu. Nimo içinden yeniden bir küfür savurdu. Aynasız duygusuzluğunu ve kütüphane ruhunu unutabilirdi. Yüzbaşı da omzunun üzerinden ona kaçamak bakışlar atıyordu. Herhangi bir sevimlilik arz etmeyen, siyah paltolu, yuvarlak gözlüklü ve alabros saçlı bu uzun boylu adam onu afallatmış gibiydi. Gıcır gıcır bir Megan'ın beklediği park alanına ulaştılar. Kapılarında, "Jandarma bizim taahhütümüz, sizin güvenliğinizdir" yazıyordu. Bu yazı kötü bir fikirdi. Özellikle de işveren olarak çoktan soğumuş bir cesedin bulunduğu bir cinayet mahalline gidildiğinde böyle bir sloganı herkese göstermek asla iyi bir şey değildi. Stefan Desnos, Nimmo'nun valizini bagaja koydu. Beklenenden çok daha ciddi. Son derece orantılı, kaslı vücuduyla onu anında arzulanır kılan hoş bir özelliği vardı. Memeleri dolgun, diri ve büyüleyiciydi. Ve sıradan ama düzgün hatlara sahip masum yüzü, bu el bombasının pimini çekili hale getiriyordu. Bu cinsel çekicilik hakkında Nimmo'nun oldukça bayağı ama onun açısından her zaman işe yarayan bir teorisi vardı. Cinsel arzu, tüm doğal enerjiler gibi engellendikçe daha fazla güç kazanırdı. Bir kadın öğretmen her zaman cinsel istek uyandırırdı çünkü otoriteyi, ahlakı temsil ederdi. Bir üniforma tahrik ediciydi çünkü insanın cinsel arzusunu kamçılardı. Ayrıca gözlükler bile insanın düz duvara tırmanması için yeterli olabilirdi. Bu durumda yarı açık gömleğinden dışarı taşan memeleriyle tepeden tırnağa silahlı bir kadın jandarma, tam manasıyla ders olarak gösterilecek bir örnekti. Siz beni dinliyor musunuz? Nimmo saçma sapan düşüncelerden kurtuldu. Elbette, ne söylüyordunuz? Biraz onun nerede olduğunu açıklıyordum. Bölgeyi biliyorum. Desnos ona kuşkulu gözlerle baktı. Elleriyle kemerini tutmuştu. Sanki Nimmo'nun kösnül düşüncelerini anlamıştı. Arabayı siz kullanmak ister misiniz? Diye sordu. Kuşkusuz ne tür bir maçoyla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Böyle iyi, direksiyona siz geçin. Nereye gitmek istiyorsunuz? Karakola mı? Hayır, şapele. Hemen mi? Nimmo kafasını evet anlamında salladı ve yolcu koltuğuna oturdu. Bana iki kişi olacağınız söylenmişti, diye devam etti jandarma sürücü koltuğuna otururken. E işte, tek başımayım. Stefan arabayı hareket ettirmeden önce koltukta gövdesini tuhaf şekillere sokarak gömleğini çekiştirmeye hazırlandı. Bu esnada Nimmo gömleğin aralığından beyaz sütyeninin askısını, sonra da karnının altını tutan bir bağ budama bıçağına benzer sütyen takkesinin bir kısmını gördü. Oyalanmak için oda emniyet kemeriyle kısa süreli bir mücadeleye girişti. Desnos hareket ettiği sırada arabanın içinde sıcaklık azalıyordu. İyice kök salmış kadın düşmanlığı konusunda bir gerçeği keşfetti. Bu zamana kadar bir kadından daha iyi bir ortak bulamamıştı. Ivana Bogdanovic, onun hali hazırdaki yardımcısı. Küçük Slav'ı, onun sincabı. Bu düşünce yüreğini ısıttı ve üstünlük taslayan bir ses tonuyla konuştu. Bana soruşturmadan söz edin. Ne durumdasınız anlatın. Altı. Maalesef yeni bir şey yok. Tebliğciler konuşmayı reddediyor, sanki hepsi dilsiz. Olay yerinde yapılan incelemelerden de bir sonuç alınamadı ve hala uzmanlar bekleniyor. Desnos, sohbeti zenginleştirmek için tarikat hakkında uzun bir açıklamaya girişti. 16. yüzyılda İsviçre ve Almanya'da zulme uğrayan Anabaptistler Alzas'a sığındı. Aralarında Mennonitler, Hutteritler, Amişlerin bulunduğu bu farklı gruplardan sadece tebliğciler yerlerinde kaldı. Tanrı'nın onlara kutsal bir armağan, eşi benzeri olmayan bir şarabın üretildiği bu toprağa bahşettiğini düşünüyorlardı. Gerçekse şuydu, onların inancına yakınlık duyan bir yerel derebeyi, 300 hektardan daha fazla olan bu parselleri 17. yüzyılda resmen tebliğcilere vermişti. O yüzyıldan bu yana da yerlerinden kıpırdamadılar. Hiç kimseye hiçbir konuda açıklama yapmayan ve metronomik bir uyumla Gewürztraminer şaraplarını üreten siyah beyaz bir tarikat. Şimdi Loş Nehri'nin aktığı Florival Vadisi'ne doğru yol alıyorlardı. Nimmo daha önce bu bölgeyi haritada incelemişti. Tebliğcilerin toprakları Brazo'nun doğusuna 20-30 kilometre mesafede, Vuj Dağları'nın en yüksek noktası olan Gran Balon'un eteklerindeydi. Hava güzeldi. Nimmo bunu yadsıyamazdı. Ama bu güneşli öğleden sonranın son saatleri onun için bir anlam taşımıyordu. Bana cinayetten söz edin, diye birden kadın jandarmanın sözünü kesti. Aha, bunun bir cinayet olduğunu gösteren hiçbir şey yok. Tonozu destekleyen payandaların kırıldığını okudum. Raporda sabotajdan söz ediliyor. Şimdilik hiçbir şey kesin değil. Peki ne zaman olacak? Bunu bilmemiz imkansız. Bu iş için görevlendirilen uzmanlar... Fransız usulü bir soruşturma. Olaydan bir hafta sonra suyun içinde ayakta dikilip hala tesisatçı bekleniyordu. Artık Nimmo geçtikleri yerleri tanıyordu. Gebbileri çevreleyen ve Grand Cru sınıflandırmasına giren şarapların üretildiği bağları geride bırakmışlardı. Bu yollardan onlarca kez bisikletle geçmişti. O dönemde tebliğcilerden gizemli ve tuhaf gelenekleri olan bir halk olarak alçak sesle söz edilirdi. Birden adım başı üzerinde özel mülk yazan tabelaların bulunduğu çitler belirdi. Domene vardık, diye açıkladı Desnos. Çok sevimli olduğu söylenemez. Tanrı'nın elçileri kimseyi rahatsız etmez ve kimse tarafından da rahatsız edilmeyi istemez. Polis, Desnos'un ses tınısında saldırgan bir hava olduğunu fark etti ve onun hangi tarafta olduğunu anladı. Daha ilk anda neden otopsiyi reddettiler? İlkelerine aykırı. İnsanların fiziksel bütünlüğünü koruyorlar. Ayrıca her türlü kan naklini de reddediyorlar. Dosyada fazla tanık tutanağı yok. Komşuları ve yakın çevreyi sorgulamadınız mı? Hangi komşu, hangi yakın çevre? Chapelle tebliğcilerin arazilerinin yakınında ve her kimi sorguladıysak bizimle konuşmayı reddetti ya da alakasız cevaplar verdi. Tutanakları da imzalamayacaklarını söylediler. Neden? Eğer sözünüz evetse o evettir, hayırsa hayırdır. Buna yapılacak ilave kötülükten gelir der İsa, Matta İncil'inde. Bu söz onlara yemin etmeyi yasaklıyor. Desnos ya gerçekten bu soruya verilecek cevap için çok çalışmıştı ya da tebliğcilerle çok yakındı. Bana Samuel'den bahsedin. Onun tarikatın piskoposu olduğunu okudum. Sadece ayinleri yönetiyordu, hepsi bu. Onların gurusu değil miydi? Anabaptistlerin tek bir gurusu vardır, o da İsa'dır. Desnos arabulucu rolünü gerçekten mükemmel bir şekilde oynuyordu. Bu sırada üzerinde hala özel mülk uyarıcı yazısı bulunan dikenli tellerle çevrili bağlar akıp gidiyordu. Size göre Samuel'in ölümünü nasıl karşıladılar? Tevekkülle. Ağlayıp sızlanan türde insanlar değiller. Şu an için tek takıntıları bağ bozumunu zamanında bitirmek. Nemo yine bir polis klişesiyle bağ bozumunu doğrudan Grand Cru'ye ve paraya yüzyıllar boyunca Tanrı'nın elçileri büyük bir servet kazanmış olmalıydı, bağladı. Sanırım maddi gerçeklikleri de aşmışlardır. Kesinlikle. Hiçbir şey kimseye ait değildir. Bağcılıkla ilgili her şey bir kooperatif tarafından yönetilir ve elde edilen gelir bir vakıf tarafından tahsil edilir. Cinsellik? Kadın jandarma öfkelenmiş gibiydi. Bu soruların sebebi ne? Çocukluk etmeyin. Bu konuda domende hiçbir sorun yaşanmadı mı? Çocuk istismarı, tecavüzle ilgili şikayetler. Hayır. Alçak sesle, hayal kırıklığını ifade eden bir tonda cevap vermişti. Sanki eğer öyleyse Paris'te büyük polis diye fısıldıyordu. Nemo müdahale etmedi. Güç mücadelesi yoktu. Para meselesi söz konusu değildi. Öncelikle ahlak ve örf konusunu da elemek gerekiyordu. O gece Samuel neden Chapelle gitti? Tadilat çalışmalarını kontrol ediyordu. Her gün Chapelle gidiyordu. Cesedi kim buldu? Tebliğciler, geceleyin. Onun mahzene dönmediğini görünce kaygılanmışlar. Bağ bozulma esnasında gece gündüz çalışıyorlar. Chapelle'den çalınmış bir şey var mıydı? Hayır. Kilise domen arazisi içinde değil ve bir Katolik bölgesi. Neden yenileme çalışmalarını finanse ediyorlardı? Orayı 20. yüzyıl başında satın aldılar. Onların gözünde Chapelle'in sembolik bir önemi var. Yüzyıllar boyunca zulüm ve işkencelere maruz kaldıklarında sürekli oraya sığınmışlar. Nemo tüm bunları kontrol edecekti. Otopsi raporunu almadım. Bize de daha yeni yolladılar. Bunu söylerken kolunu iki koltuğun arasından geriye doğru uzattı ve arka koltukta duran evrak çantasını karıştırdı. Nemo, sütyenin bir bebek kundağı gibi tertemiz, hilal biçimindeki takkesini yeniden görme fırsatı buldu. Nemo hemen kağıtlara daldı. Yeni bir hayal kırıklığı daha. Bu zamana kadar bu kadar kısa bir adli tıp raporu okumamıştı. Bununla birlikte vücutta çok sayıda yaradan söz ediliyordu. Samuel'in gövdesi parçalanmıştı ve bağırsakları karnından dışarı çıkarılmıştı. Kaburgalar akciğerleri delmişti. Göğüs kemiği miyokardın içine kadar gömülmüştü. İnce bağırsakla kalın bağırsak karın kaslarının arasından dışarı pırtlamıştı ve daha derinde dalakla pankreas patlamıştı. Otopsi raporunda başka aydınlatıcı bilgi yoktu. Ne toksikoloji raporu vardı ne de yaralar hakkında bir yorumda bulunulmuştu. Bu paçavrayı kim yazdı? Diye sordu başını kağıtlardan kaldırarak. Patrick Zimmerman. Onun bu tarz raporları sıklıkla yazdığını sanmıyorum. Doğru. Kendisi çocuk doktoru. Adli tıp uzmanlığı da var ama hiç yapmadı. Bu saçmalık da neyin nesi? Tebliğciler Samuel'in cesedinin bu yörede kalması koşuluyla otopsiyi kabul ettiler. Bu yörede mi? Doktor Zimmerman Brazon'da bir dispanserde çalışıyor. Cesedi de orada inceledi. Tebliğciler onu tanıyor. Zaman zaman çocuklarını muayeneye ona götürüyorlar. Ona güveniyorlar. Tüm bunlar Nemo'ya çok saçma geliyordu. Ama araştırmada ilerlemek ve sözü fazla uzatmamak için Schnitzler'in onu destekleyeceğini tahmin ediyordu. Desnos'un biraz daha üstüne gitmeye karar verdi. Onların bir tarikat olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu soruyu bekliyordum. Stefan bu cümleyi alaycı bir ses tonuyla söylemişti. Soruma cevap verin. Kesinlikle hayır. Bu topluluk 500 yıldan beri var. Zamanın bununla bir ilgisi yok. Onları sadece Hristiyanlığın marjinal bir kolu olarak değerlendirmek daha doğru olur demek istiyorum. Her halükarda Dagme Bakın düşüncesi de bu yönde. Dini aşırılıkları gözleme ve mücadele etmede bakanlıklar arası kurul, Fransa'daki aşırı dinci ya da batıl inançlara sahip önemsiz küçük toplulukları yakından izlerdi. İşini bilen tiplerdi. Eğer onları sıradan bir tarikatla mukayese edersek diye devam etti Desnos. Tebliğciler bu kriterlerin hiçbirine uymuyor. Ne gibi? Bir tarikatın her zaman bir lideri olur. Tebliğcilerde lider yok. Ayrıca parayla ilgilenmiyorlar ve aralarında herhangi bir iktidar mücadelesi yok. Huzur içinde çalışarak kendi içlerine kapanık bir halde yaşıyorlar. İnançlarını yayma çabaları yok mu? Asla hayır. Dış dünyadan uzak bir şekilde kendi içlerinde çoğalıyorlar. Şaraplarını yapıyorlar ve kendi dini kurallarına göre yaşıyorlar. Bu ifadenin kendisi her şeyi anlatıyordu. Onlar derinliği olan ve hakikate ulaşmış insanlardı. Diğerleri ise yüzeysel ve yolunu şaşırmış insanlar. 2020 yılında Fransa'da bu şekilde yaşanamaz, diye cevap verdi Nimo. Ülkemiz bir hukuk devletidir ve kimse yasaların üstünde değildir. Desnos gülümsedi. Kuşkusuz bu tarz bir saptama bekliyordu. Haklısınız. Fransız yasalarına bağlı oldukları görülüyor. Her birinin resmi soyadı, maaş bordrosu var, vergilerini ödüyorlar. Aslında tüm bunlar kooperatifin ofislerine yapılıyor. Hiçbir şey piskoposluğun belirlediği çizginin dışına çıkmıyor. Bu işleri idare eden bir sayman var. Adını biliyor musunuz? Jacob. Nimo tam yeni bir soru soracaktı ki bağlarda aklını karıştıran, kendisini rahatsız eden bir şey olduğunu hissetti. Yavaşlayın lütfen. Nasıl? Size yavaşlamanızı söylüyorum. Yedi. Oradaydılar. Alacakaranlığın ölgün ışığı altında çalışıyorlardı. 100 kadar erkek ve kadın, bale yapan bir topluluk gibi bağ kütüklerinin üzerine eğilmişti. Hepsi siyahlar giymişti. Bazı beyaz dokunuşlar, erkeklerde hasır şapka ve gömlek, kadınlarda başlıklar ve yakalar da yok değildi. Bu saatte bu çift renklilik bir başka parlıyordu. Siyah renklerin üzeri pullanmış gibiydi. Beyaz renkler kar kristallerinin güzelliğine sahipti. Sol tarafta aynı şekilde giyinmiş olmalarına rağmen mevsimlik işçiler komşularından ayırt ediliyordu. Çoğu daha gençti. Sağlam yapıları, ten renkleri, yüz ifadeleriyle büyük bir farklılık sergiliyorlardı. Ayrıca 21. yüzyılın büyük belası olan dövmeleri de görünüyordu. Nimo yeniden tebliğcilere döndü. Manzara hem bir rüya gibi çok güzel, hem de bir dikiş makinesiyle yapılmış dekoratif bir dikiş kadar belirgindi. Nedenini bilmese de bu manzara ona Orsay Müzesi'nde gördüğü Jean Beru'nun Une Soirée, Bir Gece adlı tablosunu hatırlattı. 19. yüzyıl sonunda dönemin sosyetesine mensup frak giymiş erkeklerle gece elbisesi içindeki kadınların resmedildiği bir davet. Bu gece daveti, yani tebliğcilerin kesinlikle reddettiği bu yaşam tarzı nereden aklına gelmişti? Birden anladı. Bu son derece dingin, son derece koreografik sahne eserin ruhunu yansıtıyordu. Dingin bir kutlamanın, gizli ve ritüeli olan bir törenin, ölçülü bir neşenin ruhunu. Nimo tebliğcilere ait birkaç fotoğraf görmüştü. Ama gerçeğin kendisi sadece bir fikir veren bu görüntüleri pekiştiriyordu. Tamamen farklı bir dünyaları vardı. Sanki başka bir sebebi olan, başka bir düşünce yöntemiyle varlığını sürdüren bir dünya. Yapraklar, bağ çubukları, toprak burada çok daha taze, çok daha canlıydı. Kumaşlar daha kalın, daha pütürlüydü. Sakallar ve saçlar bile başka bir yüzyıldan fırlamış gibi bir görünüme sahipti. Birden soluğu kesildi. Asma kütüklerinin arasında dizlerinin üstünde duran Ivana'yı fark etmişti. Mevsimlik işçilerin yanındaydı ama kızıl teni ve kumral saçlarıyla Tanrı'nın elçileri arasında kolayca kaynayabilirdi. Çoğunlukla kısa ceketi, jean pantolonu ve botlarıyla kaba ve sert bir giyim tarzı vardı ve ne zaman değişmeye çalışsa berbat görünüyordu. Ama Anabaptistlerin kıyafeti ona iyi uymuştu. Bu basit ve ciddi kıyafetler onun saflığını ve güzelliğini ortaya çıkarmıştı. Nimo onu tövbe etmiş bir günahkar, ağır suçlar işlemiş ancak Tanrı ile karşılaştıklarında mucizevi bir şekilde aklanan şu ölüler gibi düşündü. Ivana öldürmüştü. İliklerine kadar uyuşturucu kullanmıştı. çocuğunu terk etmişti. Ama o, günahlarından arınmak için sadece bir fırsat bekleyen bir Mecdelli Meryem'di. Bir saniye içinde bir namlu sesi ve korkuya kapıldı. Belki de başka bir zamana ait olan tüm bu folklor, bir yalandan başka bir şey değildi. Tehlikeli oyunları ya da gömülü sırları gizleyen bir dış görünüştü. Eğer Ivana'ya bir şey olursa kendini asla affetmeyecekti. Ürperdi ve yeniden karamsar bir ruh haline büründüğünü hissetti. Sanki tüm nöronları artık sadece negatif dalgalarla yüklüydü. "Çabuk olun," diye homurdandı. "Buraya yatıya kalmaya gelmedik." Sekiz. Bağları ilk terk edenler, toplu halde damperli kamyonlara binen mevsimlik işçilerdi. Tebliğciler son araçları takip ederek arkadan yürüyorlardı. Dönüş çağrısı yapılınca, Ivana iki bağ kütüğü sırasının arasına gizlendi ve bekledi. Gözetmenler atla dolaşıp kontrol yapıyordu. Ama hava karardığından yaprakların altında kolayca gizlenebilirdi. Kamyonlara binen diğer işçilere baktı ve bir kez daha aklına ölüm konvoyları geldi. Motorlar homurtuyla çalışınca Ivana yaklaştı. Biraz sonra geriye tebliğcilere ait taşıtlardan başka taşıt kalmamıştı. Elbisesini düzeltirmiş gibi yaparak, işemek için biraz uzağa gittim havasında, far huzmelerinin altında ortaya çıktı. "Beni bekleyin." Son taşıt durdu. Ivana koşup kamyona tırmanmayı başardı. O geçerken herkes kenara çekildi. Onlara yasaklanmış olan dünyevilerle mümkün olduğunca az temas etmek istiyorlardı. Belki de onları plastik ya da kevlar gibi inorganik bir madde olarak değerlendiriyorlardı. Kamyon hızlandı ama bakışlar sıralardan birinde oturan Ivana'nın üzerindeydi. O karanlığın içinde belli belirsiz özür diledi ve çekingen küçük bir kız gibi bacaklarını bitiştirdi. "Aldırış etme," diye bir ses fısıldadı. Ivana gülümseyen bir yüz gördü. Kadın en fazla 20 yaşında olmalıydı. Ve tarikatın kriterlerine son derece uygundu. Kestane rengi saçlar, açık renk kaşlar, ölgün ancak dikkatli göz bebekleri. Yüz yuvarlak yüzü gençliğini daha da belirgin hale getiriyordu. Ivana nefesini tuttu. Elleri dizlerinin üstündeydi. Hemen ardından üzerine bir yorgunluk çöktü. Uylukları tutulmuştu. Parmakları ağrıyordu. Omuzlarının üzerinde bir basınç hissediyordu. "İyi misin? Dayanabiliyor musun?" diye kaygıyla sordu sıra komşusu. Sanki onun yorgun ve bitkin olduğunu hissetmişti. "Bütün kaslarım ağrıyor," diye cevap verdi Ivana. "Kollarımla bacaklarımın nerede olduğunu bile söyleyemem." "Bu bir süre sonra geçer, göreceksin. Ama bu kez buna alışmaya zamanın olmayacak." "Maalesef." Ivana verdiği cevaba kendisi de şaşırmıştı. O anda oldukça içtendi. "Ateşin var mı?" diye sordu genç kadın. Dudaklarının arasında bir sigara vardı. Ivana cebinde her zaman ona verilmiş olan Zippo çakmağı, çünkü son derece kullanışlıydı, taşırdı. Alev tebliğcinin yüzünün çok yakınında parladı. Alevin ışığında genç kadının yüz hatları daha net göründü. Sanki gizemli bir öfkeyle ya da aşırı bir kibirle inceltilmiş kaşlar, küçük bir burun ve muhteşem çizgilere sahip kösnül bir dudak. Güzelliği İtalyan güzelliğiydi. Ama kestane rengi saçları ve beyaz teniyle Danimarkalı gibiydi. Akdeniz ve Baltık'ın bir karışımı. "Adın ne?" "Ivana." Yalan söylemenin gereği yoktu. Geldiğinde gerçek adıyla form doldurmuştu. Tebliğcilerin doldurulan formlarla Fransız yönetiminden ve dünyevilerin gereksiz eğlenceleri olan sosyal ağlardan bağımsız bir şekilde bilgi topladıklarını biliyordu. "Ya seninki?" "Rachel." Duru bir sesi, neşeli bir ses tonu vardı. Tınısı taşların ve orman yosunlarının arasına sızan kaçak, isyankar küçük bir dere gibiydi. "Ben de bir tane sarabilir miyim?" Ivana, Rachel'in sigarasının elde sarıldığını fark etmişti. Tebliğci elini önlüğünün cebine soktu ve bir sarma kiti çıkardı. Bez bir kese içinde yerleştirilmiş ne adı ne de ambalajı olan tütünle sigara kağıtları çıkardı. "Bu nerenin tütünü?" "Azaz, burada yetiştiriyoruz." "Gerçekten mi?" Rachel hafifçe gülümsedi. Beyaz bir kağıt üzerinde küçük bir fırça darbesi. "Burada kendi kendimize yetiyoruz." Ivana birkaç saniye içinde sigarasını sardı. Tütün sarı renkli ve ipeksi yumuşaklıktaydı. Rachel'e benziyordu. Sigarasını yaktı, yüzünü rüzgara doğru vererek sessiz kaldı. Bu özel bir andı. Akşamın hafif ve serin esintisi ona iyi geliyordu. Ama özellikle de içinde bulunduğu durumdan hoşnuttu. Tebliğcilerle çevriliydi. Bütün gözler oldukça rahat tavırlı bu genç kadının üstündeydi. Az önce dev bir adım atmıştı. "Sadece birkaç gün için seni işe almalarına şaşırdım," dedi Rachel. Beni işe kabul eden kişiler cana yakın insanlardı. Onlara durumumu açıkladım. Hangi durum? İvana yalanını yumurtlamadan önce sigarasından bir nefes çekti. İşim yoktu, kalacak yerim yoktu, param yoktu. Rachel bir empati göstergesi olarak perçemlerini salladı, sonra doğruldu, üstünde dua başlığı bulunan yüz yuvarlak başını dengede tutmak ister gibi bedenini geriye doğru gerdi. Ivana'nın sigarasının olmadığı sol elini tuttu. Kadın polis ürperdi. Rachel temas yasasını ihlal ediyordu. Bu parmaklarla anlaşılan fazla bir iş tecrüben yok, değil mi? Hiç yok, diye itiraf etti Ivana. Beni işe almak büyük bir lütuf. Bizim yaptığımız hayırlı işlere eklenecek iyi bir davranış daha. Umutsuz vakalar sizi korkutmuyor. İkisi de kahkahayı bastı ve Ivana başka bir gerçeğin daha farkına vardı. Rachel güldüğünde sanki bir sırrı ifşa ediyormuş izlenimi yaratıyordu. Yüzü sanki bir kuş gibi kanatlanıyor, tüm ağırlığını kaybediyordu. Ve açılan ağzından dudaklarının neden bu denli kabarık olduğunu açıklayan hafifçe dışa doğru çıkıntılı bembeyaz dişleri görünüyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum, diye ciddi bir sesle devam etti Ivana. Kendini yalanlarına kaptırmıştı. Buradaki küçük kafelerde iş bulmaya çalıştım ama kimsenin yeni bir elemana ihtiyacı yoktu. Ben de şansımı burada denedim. İyi de bu bölgede ne işin var? Daha ziyade şehirli bir kıza benziyorsun. Doğru, Parisliyim. Buraya gelmek için bir nedenim vardı. Özel bir neden. Nedir? Ivana tereddüt eder gibi yaptı. Rachel dirseğiyle onu dürttü. Anlaşılan bu yabancıya dokunmaktan kesinlikle çekinmiyordu. Bir adam, diye fısıldadı Slav, işaret parmağını dudaklarının üstüne götürerek. Rachel yeniden güldü ama bu kez rahatsız olmuş gibiydi. Ivana çok mu ileri gitmişti? Sustular ve yan yana sigaralarını tüttürmeye devam ettiler. Zaten diğerleri de artık onlarla ilgilenmiyordu. Ivana bitkin hissetti kendini. Bir anda her şeyi oluruna bırakmak, yanındaki kızın omzunda uykuya dalmak istedi. İlk kez gardını indiriyordu. Önceleri sevimli olmak için ne kadar çabalasa da aslında sadece pür dikkat ve güvensizdi. Birazdan inmen gerekecek, diye fısıldadı Rachel. Ivana irkilip sıçradı. Yol arkadaşına yaslanıp uyuyakalmıştı. Merakla Ana Baptiste'e baktı. Birkaç dakika içinde Rachel onun tüm savunma sistemini çökertmişti. Böyle bir cazibe için tehlikeli bile denebilirdi. Siz nerede kalıyorsunuz, diye sordu Ivana gözlerini ovuşturarak. Daha güneyde, Piskoposluk'ta. Beni bırakmak için yolu mu uzattınız? Yardımsever insanlarız, fark etmedin mi? Ivana'yı asıl şaşırtan şey şuydu. Hiçbir tebliğciyi ne şoför kabinine vururken, ne de şoförle tek bir kelime konuşurken görmüştü. Kamp alanının ışıkları karanlığı dağıtıyordu. Yarın görüşürüz, dedi Rachel alçak sesle. Benim için yolunuzu uzattınız, teşekkür ederim. Ana Baptiste yeniden Ivana'nın elini tuttu. Mevsimlik işçilere dokunmanızın yasak olduğunu sanıyordum. Kurallar vardır ve an vardır. Ana, duyguya, güvene göre bu kurallar göz ardı edilebilir. Bu kelimeler Ivana'yı allak bullak etti. Ama onu daha çok allak bullak eden bu masum, duygulu ve duygulandıran yüzdü. Azimli görüntüsünün altında yüz hatlarındaki yalın, samimi bir şey, ondaki derin kırılganlığı yansıtıyordu. Saint-Ambroise Şapeli, Domaine'in kuzeydoğusuna yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir burnun üzerindeydi. Toprak bir yolun sonundaki yapı, gecenin karanlığında koyu renkli bir kumaşın üstündeki siyah bir leke gibi yükseliyordu. Ya da tam tersiydi. Aynı rengin, farklı tonları. Bu kasvetli yer anılarını canlandırdı. Yıllar sonra bile abiyle yaptığı bisiklet gezileri, derinin altında kalmış küçük cam parçaları gibi hala aklındaydı. Karanlık çökmeden, yaratıkların zamanı, korku içinde çabucak dönüyorlardı. Heyecan ve kaygı karışımı bir duygu içinde, var güçleriyle pedal çeviriyorlardı. Henüz gerçek tehlikenin hemen yanında olduğunu bilmiyordu. Şizofren abi gerçek yüzünü göstermekte gecikmeyecekti. İyi misiniz? Desnos, sanki Nemo'nun iç dünyasında bir yerlere yolculuk yaptığını fark etmişti. İyiyim, diye donuk bir sesle cevapladı arabadan çıkarken. Cephesi doğu yönüne bakan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki şapel, bölgedeki birçok kilise gibi Vosges bölgesinden getirilen kum taşından inşa edilmişti. Ne çan kulesi ne de vitrayları vardı. Yapıyı bodur bir haça dönüştüren üst kısmındaki kesinlikle çapraz sahın yüksekliğinde iki payanda olmasa burası sıradan bir çiftlik binası olabilirdi. Nemo kafasını kaldırdı. Çatının içler acısı hali rahatlıkla görülebiliyordu. Tamamen çökmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Yapının çevresini dolandı. Görünürde herhangi bir güvenlik önlemi yoktu. Ne binanın çevresinde güvenlik şeridi, ne kapıda mühür vardı. Susmayı tercih etti. Şu ana kadar yeterince söylenmişti. Ayrıca buranın bir suç mahalli olduğunu düşündüren bir şey de yoktu. Her ne olursa olsun, henüz yoktu. İçeride Kore yerinin dip tarafındaki taş bir sunak dışında herhangi bir ayin eşyası yoktu. Mekan, ortada bir geçiş yolu bırakacak şekilde iki büyük yapı iskelesi tarafından işgal edilmişti. Solda, naylon bir örtüyle kapatılmış, tavana yaklaşık bir metre mesafede bir iskele vardı. Sağ tarafta, tam tersine, gökyüzüne doğru koca bir delik oluşturan çökmüş çatıdan geri kalanlara destek görevi gören strüktürler yer alıyordu. Nemo birkaç adım attı. Kendini daha iyi hissediyordu. Bu küçük kilise onu duygulandırıyordu. Sadeliği, hatta bu yıkık dökük hali Hristiyan dininin anlayışını yansıtıyordu. Onun için İsa'ya inanmak her şeyden önce alçak gönüllü ve bağışlayıcı olmak anlamına geliyordu. Bu da Anabaptistlerin inançlarına ve ilkelerine oldukça yakındı. Hiç kuşku yoktu ki burada temizlik yapılmıştı. Ne döküntülerden ne de çökmüş tonozdan en ufak bir iz vardı. "Molozlar nerede?" diye sordu Nemo. "Güvenli bir yere kaldırıldı." "Güvenli bir yere mi?" Desnos cevap vermedi. Nemo kafasını yukarı doğru kaldırdı. Hala eski durumunu koruyan, biraz beceriksizce yapılmış freskler, bunların 18. yüzyıla ait olduklarını okumuştu, iyi resmedilmemiş çocuk İsa'yı asimetrik omuzlarında taşıyan Aziz Christoforos'u tasvir ediyordu. Biraz ileride oklarla delik deşik edilmiş Aziz Sebastian freski vardı ama ne vücudunun duruşu ne de yüzü gerçek bir acıyı yansıtıyordu. Burada tasvir edilen şehidin hiçbir şeyi umursamaz bir yüz ifadesi vardı. Alüminyum panellerin arasından görülen diğer motifler sanki bir kireç tabakasıyla kaplıydı. "Bu resimlerin fazla bir değeri yok," diye belirtti yüzbaşı. 1721 yılında şapel yeniden inşa edildiği sırada alelacele yapılmış. Sonra da buraya Fransız devrimi uğramış. Bütün tarikatlar yasaklanmış. Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca burası bölge köylüleri tarafından ahır olarak kullanılmış. Nemo yeniden tavandaki deliğe baktı. Teleskopik direkler deliğin kenarlarını destekliyordu ve içeri yağmur girmesin diye naylon bir örtü gerilmişti. Nemo hala beklenen bilir kişileri düşündü. Neye dayanarak kazanın analizini yapacaklardı? "Kaybolan fresk İsa'nın doğumuyla kuşlara bazı tasvir ediyordu. Size fotoğraflarını göstereceğim." "Ben onları daha önce gördüm." Gerçekte koro yerinin üstündeki kubbe tonozda son yargıya başkanlık eden bir İsa vardı. Etrafı bakire Meryem, havariler ve birkaç şehitle çevriliydi. Onun sağ tarafında elinde terazisiyle baş melek Mikail ruhları tartıyordu. Bir zamanlar vitrayların durduğu duvardaki boşluklara dikkatle baktı. Şu an pervazların üstüne koruyucu şeffaf örtüler tutturulmuştu. "Vitraylarda nelerin tasvir edildiğini biliyor muyuz?" "Hayır, kilise uzun süre kullanılmadığı için bakımsız kalmıştı." Nemo arkasına döndü. Desnos hala ana koridorda, en sevdiği pozisyonda dikiliyordu. Zemine sağlam bir şekilde basan iki yana açık ayaklar, tam donanımlı kemerini sıkıca kavramış eller. "Tam anlayamadım," diye devam etti Nemo ona doğru yürürken. "Tebliğciler dini tasvirlere karşıdır ve ayinlerini saman ambarlarında yaparlar." "Doğru." "Öyleyse bu yenileştirme çalışmalarının sebebi ne? Kendi tarikatlerine bile uymayan bu eski şapele neden bu kadar özen gösteriyorlar?" "Size söyledim. Bu kilise birçok kez onların hayatını kurtardı. Bu yüzyılın başında burayı satın aldılar ve üstün körü onarım çalışmalarına başladılar. Bugün ise yeniden kiliseyi bir şantiyeye çevirmeye karar verdiler. Sanırım müze yapmak istiyorlar." "Ne tür bir müze?" "Alzas'taki hikayelerini ve özellikle de maruz kaldıkları işkenceleri, zulmü anlatacakları bir yer. Tebliğciler affeder ama asla unutmaz. Kutsal kitaptan sonra gelen başucu kitapları, şehitlerini ve onların çektikleri acıları, gördükleri işkenceleri ayrıntılarıyla anlatan bir katalogdur." "Uykuya dalmak için mükemmel bir yöntem." Stefan Desnos ilerledi, yürürken ayaklarıyla sıva parçalarını eziyordu. "Amir Nemo, bu olayı nasıl ele alacaksınız, size sorabilir miyim? Yani demek istediğim, soruşturmayı nasıl yapacaksınız?" "Şu an için bir soruşturmaya gerek olduğuna dair bir izlenim edinmedim. Kilisenin yeniden açılmasına kim izin verdi?" "Savcı." Çok iyi hatırlıyordu. Schnitzler'in karakteri ha gayret kaçalım olarak özetlenebilirdi. Savcı mümkün olduğunca başını derde sokmak istemiyordu. Özellikle de başına dert olacak kişiler hasır şapkalar takıyorsa ve herkesin unuttuğu bir Almanca konuşuyorsa. Çalışmalar yakında yeniden başlayacak herhalde. Uzmanlar analizlerini bitirir bitirmez. Nemo alkışladı. Yeterince iyi niyetli davranmıştı. Güzel. Burayı emniyete almak için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bana bir manga jandarma bulun. Burada alakasız tek bir kişi görmek istemiyorum. Anlamadım. Beni çok iyi anladınız. Buranın bir suç mahalli olup olmadığı kanıtlanana kadar kimse buraya ayak basmayacak. Savcı... Savcı soruşturma için bize ek süre verdi. Tebliğcileri sorgulamak, onların evlerinde ve başka yerlerde hiç kimsenin fikrini sormadan istediğimiz gibi arama tarama yapmak için 8 gün süremiz var. Yine de Jacob'a haber vermemiz gerekiyor. Kime isterseniz haber verin. Ama ivedilikle Colmar ya da Mulhouse'daki adamları harekete geçirmeliyiz. Ayrıca bize olay yeri inceleme teknisyenleri yollamaları için Strasbourg'daki laboratuvarı arayın. Ama elimizde bunun bir cinayet olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Bakın, size deneyimli eski bir polis gibi davranmak istemiyorum ama bir soruşturmada cevap vermeden önce soru sormak her zaman daha iyidir. Lafı dolandırmayı bırakacağız ve benim yöntemimle ilerleyeceğiz. Lesnos, elleri hala kemerinde, bir adım daha yaklaştı. Sizin yönteminiz ne? Bu olayın bir cinayet olduğu ilkesinden hareket edeceğiz. Tecrübelerim en kötüsünü düşünerek hareket edildiğinde yanılma şansının her zaman daha az olduğunu ispatlamıştır. Bu nedenle bilimsel yollardan ilerleyeceğiz, parmak izleri alacağız, kalıplar çıkaracağız, olay yerinden örnekler toplayacağız ve kapı kapı dolaşıp sorgulamalar yapacağız. İşin nasıl yapılacağını biliyorsunuz. En azından ben öyle umuyorum. Nemo'nun iyimser yaklaşımı uzun sürmemişti. Ne tatlılık ne de iyimserlik onun kişiliğine uygundu. Evet, onun yöntemine göre davranacaklardı. Bir şeyler elde edene kadar insanları zorlayacaklar, zihniyetleri değiştirecekler, bütün tüyoları irdeleyecekler ve her şeye çomak sokacaklardı. Eğer gerçekten hiçbir şey bulamazsa, işte o zaman yeni ufuklara yelken açacaktı. Daima daha karanlık ve daha kötü olan ufuklara. Son bir şey daha, dedi üstüne basa basa. Buralarda tek bir gazeteci bile görmek istemiyorum. Gazeteciler istediklerini yaparlar. Belki sizin için böyle ama benim için değil. Buraya ayak basacak ilk gazetecinin kıçına tekmeyi basarım. Eğer ısrarcı olursa da gözaltına alırım. Siz çok... Ne? 80'lerin ya da 70'lerin polislerine mi benziyorum? Kadın jandarma cevap verme fırsatı bulamadan Nemo sen diye hitap etmeye başlamıştı. Göreceksin. Sonunda benim bu eski tarz yöntemime alışacaksın. O esnada şapelin kapısı gıcırdadı. Nemo refleks olarak arkasını döndü ve girişin karanlığında bahçelerde süs olarak kullanılan cücelerden birini gördü. Elbette bir tebliğciydi ve o kadar da küçük değildi. Kaba kumaştan siyah bir pantolon, beyaz tertemiz bir gömlek, tek başına dimdik durabilecekmiş gibi görünen son derece sert bir kumaştan biçilmiş bir ceketin altından görünen enli broteller. Tüm bunlara bir de şapka eklense kıyafet tamamlanmış olurdu. Tarikatın bir üyesi, biraz fazlasına sahip, gerçek bir üye. Başının üstünde hale gibi ışıldayan bir dinginlik ve cazibe aurası taşıyordu. Merhaba Jacob, dedi Desnos gülümseyerek. Adama doğru yaklaşıp Nemo'yu işaret etti. Hareketlerinde saygı ifadesi vardı. Size tanıtayım, amir. Ziyaretçimizin kim olduğunu biliyorum, diye yapmacık bir gülümsemeyle Desnos'un sözünü kesti. Bize önceden haber vermişlerdi. Nemo, radyo sepajı kimin beslediğini düşünmekten vazgeçti. Adamın elini sıktı ve sanki eski tarz bir rendeyi tutuyormuş gibi bir hisse kapıldı. Jacob geri çekilip hemen saygı duruşu pozisyonuna geçmeyi yeğledi. Ayakları bitişik, elleri önünde çaprazlanmıştı. Sakalının altında geviş getirir gibi gülümsüyordu. Kızıl bir ten ve kıllar, geniş omuzlar, ayrıca güçlü bir erkek izlenimi de veriyordu. Alaycı bir yüz ifadesinin ve ciddi tavırların ardına özenle gizlenmiş etkileyici bir güç. Kaç yaşında olabilirdi? Söylemesi zordu. 30'lu yaşlarda şimdiki görünümüne kavuşmuş olmalıydı ve hiç değişmemişti. Bu şekilde aynı yaşta, aynı yüze sahip olarak, aynı şapkayla ölecekti. Amirim, diye sonunda konuşmaya başladı. Korkarım buraya kadar boşuna geldiniz. Nemo bu şaşırtıcı aksanın üzerinde durmadı. Adam buz tutmuş toprağa beller gibi bir Fransızca konuşuyordu. Stefan'a şöyle bir baktı. Karikatürü andıran bu adam onlara ne yumurtlayacaktı? Cebinden bir tomar matbu kağıt çıkarıp yavaşça açtı. Bu sabah bilirkişi raporunu aldım. Bağlardan çıkan gazın tavanın çökmesini hızlandırdığını onaylıyorlar. Yalancı mermer ve kum taşıyla bir kimyasal reaksiyon. Tam olarak anlamadım. Ama her halükarda ne bir kasıt ne de bir ihmal söz konusu. Nemo belgeyi aldı ve birkaç satır okudu. İşin uzmanları için tam bir teknik jargon. Hangi uzmanlardan söz ediyorsunuz? Diye sordu gözlerini kağıttan kaldırarak. Bizim sigorta şirketinin uzmanları. Mümkün olduğunca hızlı davranmamız gerekiyordu. Molozlar kaldırılmadan ve yapı iskelesini yeniden kurmadan önce geldiler. Bunu size söylemenin daha etkili olacağını düşündük. Nemo Desnos'a öfkeyle baktı. Bu saçmalık da neyin nesi? Jandarma yüzbaşısının gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Görünen o ki onun da bundan haberi yoktu. Sakin olun Amir Nemo, diyen Jacob onu yatıştırmaya çalıştı. Bu uzmanlar kendi alanının en iyileridir. Şapeli sağlamlaştırma tekniklerimize onay veren de onlardı. Nemo öfke dolu bir tavırla ilerledi. Dikkat çekici olan din adamının hiç geri çekilmemesiydi. Polis hemen bu pasifistlerin korku duygusunun çok ötesinde bir yerde olduklarını anladı. Zulüm, işkence ve şiddet hepsini yaşamışlardı. Beni iyi dinleyin, dedi sesine hakim olmaya çalışarak. Bir cinayet soruşturmasını yürütmek için Paris'ten geldim. Ve uzmanlarınızın elde ettiği sonuçlar ne olursa olsun biz kendi işimizi yapacağız. Jacob kafasını salladı. Boyu Nemo'nun omzuna bile gelmiyordu ve polis, Yüzüklerin Efendisi'nin küçük saf insanları, hobbitleri düşünmekten kendini alamadı. Sizin bu profesyonel titizliğinizi anlıyorum ama şunu öğrendim. Bu bilirkişi raporunun yasal geçerliliği var ve parayla zaman konusunda tasarruf yapabileceğimizi düşünüyorum. Sanırım beni anlamadınız. Biri öldü ve ben buraya bu olayı aydınlatmaya geldim. Sizi temin ederim bu dosyayı benim yerime kapatacak olanlar sigortacılar değil. Tamam o zaman, dedi Jacob uysal bir ses tonuyla. Benim de savcıyı aramam gerekecek ve... Hiç zahmet etmeyin. Ama yeni bir emre kadar bu şapelde sizin tek bir adamınızı bile görmek istemiyorum. Anabaptist ilk kez kaşlarını çattı. Yüzündeki ifade saf ve güleç yüzüyle bağdaşmıyordu. Gerçekten mi? Ben boş yere konuşmam. Jacob Stefan Desnos'a döndü. Bu çok can sıkıcı. Yeniden çalışmalara başlamak için her şeyi çoktan yerlerine koymuştuk. İşe koyulacağımızı düşünüyorduk. Nemo elini dostça adamın omzuna koydu ve bir diplomat gülümsemesi takındı. Planlarınızı unutun Jacob. Ve tüm bölgenizi mühürlemediğim için Tanrı'ya şükredin. Tebliğcinin suratının rengi pancar gibi kızarmaya başlamıştı. Lütfen Tanrı'ya küfretmeyin amirim. Adalete yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız ama buna karşılık sizden bir ricam var. Bağ bozumunu yavaşlatmayın. Elimizdeki sadece... Bunu düşüneceğiz. Nemo arkasını döndü. Adama selam vermeye veya ona bakmaya gerek duymadan kapıya yöneldi. Az önce öteki dünyadan bir düşman kazanmıştı ama ayakta kalacaktı. Büyük adımlarla arabaya doğru yürürken tırıs adımlarla kendisini izleyen Stefan'a baktı. Adli tabibi görmem gerekiyor. Adli tabip mi? Neden? En azından onun nerede olduğunu biliyor musunuz? Biraz onda sanıyorum. Oraya gidiyoruz. Nemo'nun Brazon'la ilgili sadece belli belirsiz bir hatırası vardı. Her zamanki gibi bisikletle gittiği bir şehirdi ve belleğinde bölgedeki diğer şehirlerle karışıyordu. Üzerinde leylek yuvalarının bulunduğu bacalarıyla gül kurusu renginde evleriyle sadece yayalara ayrılmış Alzas tarzı bir şehir merkezi. Sonra kirli beyaz küçük evlerden ve iç karartıcı binalardan oluşan son dönemlere ait bir banliyö. Kaba davranmakla haksızlık ettiniz. Nemo cevap verme gereği duymadı. Onlar tuhaf insanlardır, diye devam etti Desnos. Ama dürüst ve fedakar insanlardır. Onların kurallarına saygı göstermek koşuluyla onlardan her şeyi elde edebilirsiniz. Ve ben, dedi Nemo, hafifçe Stefan'a doğru eğilerek, sana bu heriflerin bir şeyler sakladıklarını söylüyorum. Onun her sen diye hitap edişinde Stefan yüzünü buruşturuyordu. Ama bu birkaç anlama çekilebilirdi. Bu, teklifsizlik ve... Hoşluk belirtisine her seferinde şaşırıyor gibiydi. Nasıl? Diye sordu. Nemo gülümsedi. Kimsenin beceremediği, ona özgü kötü bir gülümseme. Bana güven, diye mırıldandı. Ne demek istediğinizi anlamıyorum, diye karşılık verdi. Siz diye hitap etmeyi sürdürüyordu. Tebliğciler tam olarak kaç kişiler? Söylemesi zor. Belki 400 kişi. Neden kesin bir şey söylenemiyor? Az önce bana onların medeni hal kayıtları, kimlik belgeleri ve vergi beyannameleriyle yasalara çok uygun davrandıklarını söyledin. Bu doğru. Ama aslında bize herhangi bir şey de anlatabilirler. Mesela kadınlar evlerinde doğum yapıyorlar. Yani doğumlar tamamen onların kontrolünde. Bu bilgiler Nimo'da oraya gidip bir göz atma isteği uyandırıyordu. Ama Ivana zaten oradaydı. Gerekli bilgileri elde etmek için onların yanına yerleşmiş olması çok daha iyiydi. İçerideki gerginliklerden söz edildiğini duydun mu? Hayır, ama size bir kez daha tekrar edeyim. Kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Duvarların ardında neler yaşandığını bilmek imkansız. Ama içtenlikle söylüyorum. Yaşamları son derece dingin ve düzenli. Zaten onların şiarını oluşturan iki sözcük vardır. Ordnung ve Gelassenheit. Ne anlama geliyor? Düzen ve itaat. Hepsi birlikte tek bir vücut oluşturuyorlar. Aynı şekilde giyiniyorlar, aynı şekilde yaşıyorlar, aynı şekilde nefes alıyorlar. Kendine kızman bile çok zor. Peki bu nedir? Ana caddenin ucunda tuhaf bir bina görünüyordu. Razon Hastanesi diye cevapladı Desnos arabayı park ederken. 80'li yıllarda kapatıldı ama içinde hala bir dispanser var. Zimmerman da oranın sorumlusu. Kuşkusuz 30'lu yıllarda inşa edilmişti. Bej rengi kum taşından cephesi, kare kolonları ve teras çatısı olan bir binaydı. Ana kapıyı çevreleyen duvar freski, belli belirsiz Paris'teki Palais de la Porte Dorée'yi anımsatıyordu. Girişe doğru ilerlediler. Ayakları çakılların üzerinde marakas sesini andıran bir gürültü çıkarıyordu. Tüm ışıklar kapalıydı. Burası kullanılmayan bir yapıdan ziyade hiçliğin hüküm sürdüğü bir mekanı andırıyordu. Zimmerman hala burada mıdır? Diye sordu Nimo giriş kapısına çıkan basamakları tırmanırken. Yoksa başka bir otopsi mi yapıyor? Burada yaşadığını sanıyorum. Ferfoje kapı açıktı. Hol yarı karanlıktı. Zemin, duvarlar ve sütunlar açık renkli seramik küçük tuğlalarla kaplıydı. Bu kaplama insanda her tarafı çatlak ve her an çökmeye hazır bir cismin içine girmiş duygusu yaratıyordu. Etrafı açık galeriyle bir iç avluya ulaştılar. Yine simetrik hatlar, sütunlar, fayans. Tam ortada uzun bir havuz vardı. İçinde eskiden su ya da çimen olduğu düşünülebilirdi. Şimdi ise nemden ve hava değişikliklerinden ebrulanmış mavi renkli seramik bir zeminden başka bir şey değildi. Gerçekten tuhaf bir mekan. Cümle ağzından kaçıvermişti. Desmos başını sallayarak onu onayladı. Buz gibi bir karanlıkta soldaki galeri boyunca ilerlediler. Kadın jandarma demir bir kapının önünde durup kapıya vurdu. Bir levhanın üstünde Razon Dayanışma Alanı Mediko-Sosyal Merkezi yazıyordu. İçeriden cevap gelmedi. Desnos kapıya yeniden vuracaktı ki arkalarında bir ses duydular. Tam zamanında geldiniz. Uzun boylu, 50'li yaşlarda bir adam bir sütuna dayanmış onlara bakıyordu. Bir megafon tutar gibi bir dirseği havada sigara içiyordu. Ben de buradan ayrılacaktım diye konuştu. Nereye gitmek üzere diye sordu Nimo. Hiç dönmemek üzere. Bu berbat dispanserden artık bana gına geldi. 20 yıl boyunca her konuda canımı sıktılar ve şimdi de otopsi yapmamı istiyorlar. Doktor Patrick Zimmerman onları hastanenin sağ kanadındaki bir depoya götürmüştü. Besbelli ki valizlerini hazırlıyordu. Şimdi ters çevrilmiş bir başka sandığın üzerine oturarak ortada duran ordu tipi kocaman bir sandığın içine kişisel eşyasını, kitaplarını, biblolarını, tıbbi gereçlerini tıkıştırıyordu. Tüm bunları yaparken de harabeye dönmüş bu yer hakkında sürekli konuşmaktan ve hayıflanmaktan geri kalmıyordu. Adamın kendisi de bakmaya değer biriydi. İnce, uzundu. Üzerinde robe de chambre gibi yumuşak bir kemerle kapatılmış beyaz bir önlük vardı. Kadınlara sefil şairleri sevdiren, muhteşem bir tuzak sayılabilecek zayıf ve hüzünlü bir yüz. Ve bu tabloyu tamamlayan, ona romantik bir korsan havası veren ve bir göz bandı gibi sol gözünü kapatan gri bir saç tutamı. Ama baskın çıkan, onun sigara içme tarzıydı. Sigarasını yüzük parmağıyla serçe parmağı arasında tutuyor, her nefes çekişinde eli yüzünü perdeliyordu. Sigarasından fırt çekmediği zamanları da kısa öksürüklerle dolduruyordu. Yakışıklı ölecek bir mahkumu andırıyordu. Tuhaf bir şekilde bu da batmakta olan gemisinde dimdik ayakta duran bir kaptan gibi ona güçlü ya da en azından kahramanca duruş kazandırıyordu. Başka bir yerde mi çalışacaksınız? Kesinlikle hayır. Artık emekli oluyorum. ve etrafta yaşayanlar hakkında en ufak bir bilgisi olmadan bu çürümüş dispanserde yoksunluk içinde geçen 20 yılın ardından bir seyahate çıkıyordu. Sövüp sayarken bir yandan da sandığın içine eşyalarını yerleştiriyordu. "Gençlere yer açmak lazım," dedi üzgün bir ses tonuyla. Bulundukları salon da oldukça özeldi. Üst üste yığılmış sedyeler, üzeri paslı aletlerle dolu sandıklar, üstündeki silikleşmiş kızıl haç amblemiyle ecza kutuları, lekeli ameliyat masaları. Ama daha da tuhafı, sağ duvar boyunca alüminyum yansıtıcılarla eski tarz ofis lambalarından oluşan bir düzenekle ısıtılan bir dizi tropikal bitkinin sıralanmış olmasıydı. Bu da odanın aşırı sıcaklığının açıklamasıydı. Burası buz gibi soğuk morglardan biraz olsun farklıydı. İyi anlayamadım. Siz adli tabip misiniz yoksa çocuk doktoru mu? İkisi de değil. Pratisyen hekim. Ama burada yaşayanlar bana çocuklarını getiriyor ve bir yerlerde duran eski bir adli tıp diplomam var. Sırf bir faydan dokunsun diye Samuel'in otopsisiyle ilgilenmeyi kabul ettim. Nemo otopsi raporunun neden bu kadar amatörce yazılmış olduğunu daha iyi anlıyordu. Tüm bunlar son derece tuhaftı. Düzeltilmiş, toplanmış bir olay yeri ve acemi bir adli tabip tarafından yapılmış bir otopsi. Bu tablonun içinde ne halt ettiğini düşünüyordu. "Raporunuzu dikkatli okudum," diye yeniden söze girdi Nemo. İşte bu yalandı. Arabadayken rapora şöyle bir göz atmıştı. "Ölüm nedeni hakkında kesin bir şey söylememişsiniz." "Ne demek istiyorsunuz?" Zimmerman bir anda ayağa kalktı. Artık başına ne geldiyse vücut tam bir pelte halindeydi. Ölüme neyin sebep olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. Sadece çok fazla seçenek var. Nemo doktoru biraz tahrik etmek için böyle konuşmuştu. Ağzında bir taş parçası olduğunu söylemişsiniz. Doğru. Bunun yerdeki molozlara ait bir taş parçası olduğu sonucuna vardınız. Başka ne olabilir? Temizlenmiş cesedin fotoğraflarını gördüm. Yüzünde sadece birkaç morluk vardı. Kafatası kemiklerinin parçalanmamasını nasıl açıklıyorsunuz? Adam omuz silkti. Yeniden oturmuştu. Lapliyat ciltlerini yerleştiriyordu. Ben bir hekimim, diye homurdandı. Kütle fizikçisi değilim. Yere düşerken döküntüler ölünün yüzünü koruyan bir siper görevi görmüş olabilir. Öyleyse bu durumda ağzında neden bir taş vardı? Doktor kafasını kaldırdı. Üzgün bir yüz ifadesi vardı. Kendini doktor sanan bir polis daha diye düşündüğünü tahmin etmek zor değildi. Bilmiyorum, diye küçümseyen bir tavırla cevapladı. Belki de düşen büyük bir molozdan kopan bir taş parçasıdır. Mümkün elbette, ama o zaman da diş etleri parçalanır ve dişleri kırılırdı. Oysa raporunuza göre ağzında herhangi bir hasar yoktu. Doğru. Doktor yeniden ayağa kalkıp bir sigara yaktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Diye yapmacık bir ilgiyle sordu. Samuel'i öldürmüş ve bir kaza olduğunun düşünülmesi için tonoz tavanı çökertmeden önce ağzına taşı yerleştirmiş olabilirler. Zimmerman dumanını dışarı üfledi, sonra öksürdü. İyi de neden taş? Doğal bir ölüm olduğu intibağı uyandırmak için mi? Belki de bir mesaj, bir uyarı. Doktor alaylı alaylı gülümsedi. Nemo'nun cevabı bu olaydaki çelişkiyi çözüme kavuşturmuyordu. Neden bir cinayeti gizlesinler ve aynı zamanda da imzalarını atsınlardı? Şu taş, onu ne yaptınız? Şey, ama ben onu attım, diye cevapladı Beriki. Gerçekten şaşırmıştı. Nemo umursamaz bir tavırla ayakları üstünde terleyen Desnos'a baktı. Son derece önemli bir ipucunu yok mu ettiniz? Ceset harç döküntüleriyle kaplıydı. Onu yıkadık ve üzerindeki tüm taş ve harç parçalarını attık. Asistanımla birlikte bu taşı da bulduğumuzda onu da attık. Hepsi bu. Taşın bir özelliği yoktu. Buna kriminal polis teknisyenleri karar verecekti. Siz neden söz ediyorsunuz? Polis soruyu geçiştirdi ve karşı bir soru yöneltti. Bu taş parçası, üzerinde bir resim var mıydı? Bir frest parçası olabilir mi? Hayır, uzunluğu en fazla 5 santimetre olan tozlu bir çakıl taşından söz ediyoruz. Nemo kısa bir süre susmayı tercih etti. Bu adam yalan söylüyordu. Ama neden yalan söylediği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Bana otopsinin sizin tarafınızdan yapılacağı için tebliğcilerin sonunda otopsiyi kabul ettiğini söylediler. Gerçekten mi? Bu hikaye onu sinirlendirmeye başlamıştı ve bunu da gizlemiyordu. Bitkilerin yanına geldi, bir su püskürtücüsü aldı, havada püsküren damlalardan oluşan küçük bulutlarla onları ıslatmaya başladı. Ağzında sigarası, üzerindeki kemerli önlüğüyle, şimdi eskiden kalma tuhaf alışkanlıklarıyla mücadele etmekten yıpranmış bir aristokrata benziyordu. Onları tanıyorsunuz değil mi? Diye ısrarını sürdürdü Nemo. Bazen bana çocuklarını getirirler. Dispanser onların kriterlerine uyuyor. Yani? Bedava. Güzelce tokalaşırlar ve reçetelerini alıp giderler. Daha çok hangi hastalıklar için gelirler? Özel bir şey yok. Bronşit, anjin. Normalde yetiştirdikleri bitkileri kullanarak ya da ne olduğunu bilmediğim bir şeyle kendi başlarının çaresine bakarlar ama bazen bu ev yapımı ilaçlar etkili olmaz. Hiç psikoposluğa gittiğiniz oldu mu? Evet, bir ya da iki kez. Çok küçük yaştaki çocuklar için. Nasıl geçti? Oldukça tuhaf. Beni çok büyük ve bomboş bir saman ambarında kabul ettiler. Anne bebeğini hiç bırakmadı, muayene sırasında bile. Bu gibi durumlarda onlardan ücret talebiniz olur muydu? Hayır. Neden? Ortam uygun değildi. Bunu açıklaması zor ama... Onların arazilerine girdiğinizde sizin alışıldık değerlerinizin hiçbir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Stefan Desnos onu kesin bir ifadeyle onayladı. İkisinin de near death experience yaşamış kişiler gibi küçümseyici bir yüz ifadesi vardı. Nemo daha fazla üstelememeyi tercih etti. Bu sera sıcaklığı, bu yalancı herif ve onun hiçbir işe yaramaz otopsi raporu. Bir anda bıkkınlığa kapıldı ve polislerin yaptığı gibi izne ayrıldı. Çok güzel. Sizden bir yere ayrılmamanızı rica edeceğim. Nereye gidebilirim ki? Gitmiyor muydunuz? İstifamı verdim ama bir süre daha buralardayım. Tıpkı bir asma gibiyim. Sonuç itibarıyla buraya kök saldım. Nemo nezaketen gülümsedi. Alnına düşen kazaklara özgü saç tutamıyla yüzünü gizleyen eli arasında doktorun gerçekten de güven telkin eden bir adam görüntüsü yoktu. Dışarı çıktıklarında karşılaştıkları soğuk hava onları rahatlattı. Taştaki bu ayrıntıyı dikkate almamışım. Nemo durdu ve Stefan Desnos'a dikkatle baktı. Karanlığın içinde savaşa giden bir asker gibi silah ve gereçlerle dolu kalın ceketinin içinde iyice büzülmüş, cazibesini biraz yitirmişti. Önemi yoktu. Fırsatını bulduğunda nasıl olsa yeniden cazibeli olacaktı ya da olmayacaktı. Bunu çoktan geride bırakmışlardı. Bu taş, diye yineledi Nemo. Soruşturma için bir başlangıçtı. Polisler için önemli bir ipucu. Kadın jandarma cevap vermek istedi ama Nemo çoktan Megan'ın içine girmişti bile. Sevimli görünmek için kaçan bir fırsat daha. Elbette bunun da bir önemi yoktu. Belki başka elverişli koşullar karşısına çıkabilirdi ya da çıkmazdı. Flamenco gerçekten onun için çok fazlaydı. Sert akorları, gırtlağı yırtarcasına çıkan bu sesler, onda içleri toprak dolu tırnaklar kalbini söküyormuş gibi bir his yaratıyordu. Üstelik birkaç saniyenin sonunda gözleri doluyor ve acı bir melankoli ülser misali midesini yakmaya başlıyordu. Mevsimlik işçilerin önemli bir bölümü, doğrudan Saint-Marie-de-la-Mer'den çıkmışa benzeyen yaşlı çingenelerden oluşuyordu. Her akşam, ateşin başında Carmen'i oynuyorlardı ve hiç de yorulmuşa benzemiyorlardı. Oysa Ivana zorlukla kımıldayabiliyordu. Kolları ve bacakları katalepsiye yakalanmış gibiydi. Sırtı tutulmuştu. Solunumu o kadar değişmişti ki sigara içmek bile sorun haline gelmişti. Ve ağrı. Ağrı hem her yerde hem de hiçbir yerdeydi. Tüm vücudunun sızlamasına neden oluyor, oradan oraya sıçrıyor, keyfince geziniyordu. Bir orada bir burada takılıp kalıyor, sonra başka yerlerine doğru yola çıkıyor, onu asla rahat bırakmıyordu. Ivana çoktan toplanmış büyük masalara doğru güçlükle yürümek üzere gruptan ayrıldı. Yarı karanlıkta mevsimlik işçilerin görüntüsü neredeyse komik ama her halükarda beklenmedikti. Gün boyunca Amiş kıyafetleriyle gezinen bu adamlar ve kadınlar, şimdi şekilsiz eşofmanlar, buruşuk parkalar, kaşlarına kadar inmiş bereler giymişlerdi. Ivana Marsel'i gördü, masaların çevresindeki ahşap sıralardan birine uzanmıştı. Yüzünün üstünde pembe ateş böceği dans ediyordu. Gözleri gökyüzüne çevrili, ot tüttürmekle meşguldü. Cigaralığından bir fırt verecek misin? Marsel kafasını kaldırdı ve cigaralığı hemen ona uzattı. İlk nefes, en iyisi, ensesini bir yıldız duvarına yapıştırdı. En azından o böyle hissetmişti. Uzun zamandan beri ota elini sürmemişti. Ama her yeniden içişinde hala tek bir cigaralık için kendine izin veriyordu, keskin bir haz alıyor, bu da ona uyarı gibi geliyordu. Seni anlamakta zorlanıyorum, dedi Marsel, esrarlı sigarayı almak için doğrulurken. Yani? Ivana'nın yanına oturdu. Partiden uzakta yan yana oturmuş iki kolejli gibiydiler. Hayatında hiç asma bitkisi görmediğine eminim. Bu kesin. Ve eğer kendini mevsimlik işçi ya da garson gibi göstermek istiyorsan ellerin başka türlü görünmeli. İvana burada gerçekten felaket görünen parmaklarına baktı. Bu tespiti duymazdan gelmeye çalıştı. Ama ot ağzını tamamen kurutmuştu. Karar vermeliydi. Ya blöf yapacaktı ya da itiraf edecekti. Ya da daha da iyisi ikisinin arasında bir şey söyleyecekti. Yarı yalan ama aynı zamanda da yarı doğru bir şey. Ben mevsimlik işçi değilim. Gazeteciyim. Marcel çift kağıtlıdan bir nefes daha çekti. Kırmızımsı kor parmaklarının çevresinden akkor halindeki küçük yılanlar gibi yükseliyordu. Tamam, dedi. Ağzı dumanla doluyken. Her şeyi anladım. Tebliğcilerle ilgili bir araştırma yapıyorum. Gazetem bu tarikat hakkında birinci sayfada yer alacak bir yazı istiyor ve onların arasına sızabilmem için en uygun zaman şimdi. Biraz geç geldin. İvana bir kahkaha patlattı. Buhar ve duman onu aşkla kucaklıyordu. Çoktan kafayı bulmuştu. Gazetemde bağ bozumu takvimiyle fazla ilgilenilmez. Ancak tebliğcilerin bağ bozumuna geç başlamaları da bir şans. Haklısın. Senin gazete hangisi? İvana avuçlarını birleştirip bitişik bacaklarının arasına soktu ve şaşkınlığını gizlemeye çalışmak için birkaç kez kafasını gülümseyerek salladı. Bunu sana söylemeye yetkim yok. Bu kez Marcel güldü. İvana banklarının üstünde kıpırdanıp dururken ve gülüp eğlenirken sergiledikleri görüntüyü düşündü. İnsanlığın iki güzel örneği. Ateşin ve taşınabilir led lambaların oluşturduğu ışık çemberinin ötesinde atlı tebliğciler onları gözlüyordu. Bunun Samuel'in ölümüyle bir ilgisi var mı? Diye gevşek bir ses tonuyla sordu Marcel. Hayır, araştırma yazısı hazırlamaya daha önceden karar verilmişti. Ama bu da artısı oldu değil mi? Mevsimlik işçinin ses tanısı takır tukur bir hal almıştı. Sanki ağzı sadece kemiklerden ve dişlerden oluşuyordu. Hem evet hem hayır. Şu anda bütün medya bundan bahsediyor. Yani bir eksik bir fazla fark etmez. Ama önemli bir habere ulaşırsam... Hiçbir şey bulamayacaksın. Neden böyle söylüyorsun? Çünkü 6 yıldan beri burada çalışıyorum ve karanlık bir şeyler. Kaza süsü verilmiş bir cinayet ya da bu tarz başka bir aptallık arıyorsan hayal kırıklığına uğrayacaksın. Esrarlı sigaranın yarattığı dumanlı kafaya rağmen İvana bir anda düşüncelerini toparladı. Bir cinayetin imkansız olduğunu mu söylemek istiyorsun? Tebliğciler şiddet yanlısı insanlar değildir ve bu boşa söylenmiş bir söz değil. İçlerinden birinin bir başkasına el kaldırdığını bile görmedim. Topluluk dışından biri olamaz mı? Marcel kahkahayı bastı. Dişleri öyle berbat bir durumdaydı ki her kahkaha atışında insan onun bir ya da iki dişini kaybetmesinden korkuyordu. Bizim aramızdan birinin katil olabileceğini mi söylemek istiyorsun? Uyumaya giden gölgeleri işaret ediyordu. Çingeneler sonunda gürültü patırtıyı kesmişti. Neden olmasın? Bu insanların çoğunu tanıyorum. Görünürde bir katil yok. Kimi durumlarda alkolün etkisiyle kavga çıkabileceğini, kadın kız yüzünden tartışmalar olabileceğini düşünebilirsin ama Samuel'i öldürmek. Neden bunu yapsınlar? Sana söylüyorum. Bu düşünceyi unut. Ya para mevzu? Bir borç? Marcel'in gülmesi bir mide gurultusuna dönüştü. Burada para yoktur. Tıpkı Club Med gibi. Zaten ceketlerinin cebi de yoktur. Kendi şakasına kendi güldü ve elini Ivana'nın koluna koydu. Bunun asılmak için yapılmış bir hareket olduğu söylenemezdi. Marcel bu şekilde davranabilecek durumda değildi. Tırmanıcı bir bitki gibi kıvrılmıştı. Bilincini kaybetmekte olan uyuşturucu bağımlılarına özgü o pozisyondaydı. Tebliğcilerle ilgili haberini yap ve Samuel'i unut. Bu sana benim bir tavsiyem. Birkaç gün içinde resmi açıklama yapılacak. Bunun sıradan bir iskele çökmesi olduğu ortaya çıkacak. Cümlesini tamamlayamadı. Yana doğru yıkıldı, uykuya teslim olmuştu. İvana kafasını salladı. O da düşüncelerini hiçbir şekilde sonlandırmayı başaramıyordu. Horlayan arkadaşının yanından ayrıldı ve sendeleyerek çadırına doğru ilerledi. Bu sabah Saint Ambroise'ı gizlice ziyaret etmeyi planlamıştı. Ama bu haldeyken çitlere ulaşması bile imkansızdı. Yolda otlarla kaplı bir bayıra çöküverdi ve dirseklerinden destek alarak sırt üstü uzandı. Yatmaya gitmiş mevsimlik işçilerin ardından temizlik yapan Anabaptistleri izlerken onların kararlılığı, soğukkanlılığı, yürekten çabaları karşısında az da olsa kıskançlık duydu. Bir öksüz olarak hiçbir zaman böyle uyuma tanıklık etmemişti. İnsanın ailesi olmayınca nerede yararına bir şey varsa ona göre davranıyordu. Bir anda kalabalık bir ailenin bir parçası, başka bir zaman suçlu çocukların tutulduğu bir yurdun pansiyoneri, sonra da Katolik yaşlı bir çiftin yanında yaşıyordunuz. Kişiliği bu şekilde orada burada rastgele oluşmuştu ve eğitimi ise hava akımını geçiren yamalı bir paltoya benziyordu. Polislik mesleği hiçbir zaman izlemediği doğru yolu ona göstermişti. Bu düşünce aklına Nimo'yu getirdi. Bugün gelmiş olmalıydı. Aslında ona telefon etmeliydi. Domenden birkaç yüz metre uzağa, ormandaki bitkilerin altına bir telefon gömmüştü. Ama bir kez daha, çitlerin arasında bir açıklıktan dışarı kaçma, gece yarısı tarlaları geçme düşüncesi karşısında gülümsemekle yetindi. Zaten elinde ona söyleyebilecek somut bir şey yoktu. En iyisi gidip yatmalı, gücünü toplamalıydı. Kadınlar ve erkekler, içinde karşılıklı iki sıra ot yatak bulunan, asker koğuşlarını andıran birbirinden uzağa yerleştirilmiş büyük çadırlarda kalıyorlardı. Özel yaşama saygı izlenimi yaratmak için yatakların arasına bez paravanlar gerilmişti. İşçilerin çoğu çoktan uyumuştu. Bağ bozumcuları için uykusuzluk söz konusu değildi. Çadırların içi tertemizdi. Bunun tek bir nedeni vardı. İçeriye iş elbisesi sokmak yasaktı. Çalışma gününün sonunda şantiyelerde olduğu gibi modüler sağlık bloklarında duş almak zorunluydu. Burada tebliğciler gelip iş elbiselerinizi yıkamak için alıyordu. Dezenfekte etmek denmiyordu ama düşünce buydu. Ertesi sabah size temizlenmiş ve ütülenmiş yeni giysiler veriyorlardı. Gece her kadın ve her erkek biçimsiz sweatshirtlerinin kıvrımları arasında horlayarak doğal hallerine dönüyorlardı. Ivana sonunda yatağını buldu ve kendini külçe gibi bıraktı. Kemikleri şiltenin üstüne dağılıyormuş gibi hissetti. Kısa bir süre sırt üstü yatarak tebliğcilerin yatakların arasındaki yollara yerleştirdiği infrared ısıtıcılara baktı. Yarı gece lambası, yarı şeytan gözü. Gözlerini kapatınca Rachel belirdi. Yuvarlak yüzü, ateşlilikle hayalin karışımı hem çok belirgin hem de incecik kaşları, karşısındakinin aksini yansıtan açık renkli göz bebekleri. Doğala yakın değildi, doğalın ta kendisiydi. Ivana'nın çevreci fikirleri sert, katı, saldırgan olsa da Rachel için bu değerler doğaldı. Sürdürülebilir tarım kurallarına göre davranan, doğası gereği şiddet yanlısı olmayan genç bir kadın. Ivana uyku baskın çıktıkça tutarlılığını yitiren bu düşüncelerle gülümsüyordu. Sonra her şey büyüsünü yitirdi. Önce örümcek ağlarını andıran mırıltılar duydu. Gözlerini açtı ve üzerine eğilmiş kızıl sakallı, beyaz gömlekli bir sürü tebliğci gördü. Sesler devam ediyordu, dudaklar kımıldamıyordu. Eller yaklaşıyor, onun tenine hafifçe dokunuyordu. Ivana kımıldamaya çalışıyor ama kolları ve bacakları hareket etmiyordu. Yorgunluk felce dönüşmüştü. Parmaklar, sesler. Artık bunların dualar, hiç duymadığı mezmurlar olduğuna emindi. O esnada tören üstadı belirdi. Sanki kilden yapılmış ve sivri dişleri olan, kahverengimsi yüzlü bir hayvan. Dişler ağzında değil, ağzın çevresindeydi. Eti parçalayacak, fil dişinden bir sakal gibi dudakların çevresinde bulunan kazma gibi dişler. Birden tebliğcilerin tekrarlayıp durduğu kelimeyi anladı. Das Beast, Das Beast, Das Beast. The Exorcist'teki içine şeytan girmiş küçük kız Regan gibi ot yatağının üstünde sıçrayarak kasılmış halde uyandı. Önce öksürdü, ardından kusacağını sandı. Yüzü ter içindeydi. Eskiden junkiyken olduğu gibi yakıcı ve soğuk bir ter. Kahretsin, buna sebep esrarlı sigaraydı. Bu tür aptallıklar için artık çok yaşlıydı. Yavaş yavaş çadırın içindeki sükûnetin farkına vardı. Horlamalar, iç çekmeler, yatak örtülerinin hışırtısı. Ama rüyasına ait tüm öğeler kaybolmamıştı. Mırıltılar devam ediyordu. Ivana rüyanın son kalıntılarını yok etmek istercesine öfkeyle kafasını kaşıdı. Ama hayır, fısıltılar sürüp gidiyordu. Çadırın içinde değil, dışarıda. Yatağın içinde doğrulup kulak kabarttı. Kalın çadır bezi sesleri baskılıyordu. Tüm anlayabildiği Almanca konuşan iki erkek, çünkü erkek sesleriydi, olduğuydu. Tebliğcilerin çok sevdiği, şu zorlukla anlaşılabilen eski dil. Tüm dikkatini topladı ve birkaç kelime duydu. Hayvan burada. Henüz değil. Çok iyi biliyorsun, onun döneceği söylendi. Rüzgar kelimeleri alıp götürüyordu. Ivana hiçbir şey anlamıyordu. Ama en temel kelimeyi yakalamıştı. Das Beast. Rüyasında olduğu gibi. Birkaç dakika bekledi, sonra dışarı çıktı. Sadece soğuğu hissetti. gecenin sesleri soğuğun etkisiyle daha da hızlanmış gibi kulaklarında yankılanıyordu. Dikkatli bir şekilde çadırın çevresini dolandı ve sol yanına fısıldaşanların sırlarını paylaştıkları yer baktı. Kimse yoktu. Hatırladığı kadarıyla seslerinde kaygı vardı. Das Beast. Kimden bahsediyorlardı? Kutsal kitaptaki bir isimden mi? Eski bir inançtan mı? Samuel'in katilinden mi? Birden arkasında birinin olduğunu düşünerek geriye döndü. Bir gölge görmeye çalışarak gözlerini kıstı ve karanlığın içine baktı. Hiçbir şey yoktu. Akıl dışı bir güçle itilmiş gibi bir dizini yere koydu ve avucuyla toprağa bastırdı. Hayvan oradaydı. Karanlığın derinliklerindeydi. Buraya geleli henüz 3 gün olmuştu ve daha şimdiden yarı delirmiş haldeydi. Çadır boyunca görünmeden ilerlerken bir sahne dikkatini çekti. Gün içinde olduğu gibi giyinmiş, siyah elbise ve beyaz başlık, kadınlar tek sıra halinde kamp alanını boydan boya geçiyorlardı. Kollarının kıvrımlarında ertesi gün için katlanmış giysiler, iyice yıkanmış ve ütülenmiş başlıklar ve önlükler taşıyorlardı. Elbiseleri bu iş için ayrılmış kapaklı büyük bir sepete koymak üzere sağlık bloklarına doğru yürüyorlardı. Ivana yeniden çadıra girdi ve çadır bezinin aralığından onları izlemeye devam etti. Bu gece kadınları sadece giysileri bırakmıyorlar, bir dünya görüşünü, yeni günün saflığını, ertesi günkü çalışmanın güzelliğini de sunuyorlardı. Sadece iyilikle yorulmuş masum varlıklar. Gerçekten masumlar mı? Cılız bir ses beyninin içinde fısıldadı. Tanrı seni duysun. Nemo akşam yemeği yememişti. İçten içe bundan küçük de olsa bir mutluluk duyuyordu. Atlanan her öğün, diyet konusunda kazanılan her zafer, onun için gülünç bir övünç vesilesi oluyordu. Yaşla birlikte şişmanlamıştı ve bu boş vermişliği bir aşağılama olarak yaşıyordu. Kendini her gün bir kase pirinçle yetinen bir sadu gibi hissediyordu. Tıkınma dürtüsü karşısında stoacı bir ruh. Maalesef. Cep telefonu çaldı. Desnos. Sizi aşağıda bekliyoruz. Demek ki istediği ekibi oluşturmuştu. Nemo 12 metrekarelik odasına ve canlı motifleri olan sarı juy duvar kağıdına dikkat bile etmeden uzandığı yatağından kalktı. Merkez ofisin açılışı sırasında emniyet müdürü ona "Şanslısınız, tüm Fransa'yı dolaşacaksınız" demişti. Ama şimdiye kadar yaptığı tek ziyaret köşedeki morgaydı. Yemek yemek, arabanın içinde sandviçlerle yetinmek demekti. Küçük şehirlerin cazibesine gelince, onlar kokuşmuş otel odaları ve çukurlarda cesetler bulmakla özetlenebilirdi. Aslında tüm bunlar onun için çok uygundu. Sadece kötülük ve ölüm onu ilgilendiriyordu. Diğer konuları sıradan insanlara bırakıyordu. Yaşamı tercih eden ve ölümü unutmak isteyen insanlara. Aslında gerçek hayatta asla tahammül göstermeden koruduğu insanlara. Otelin restoranında bir avuç jandarma onu bekliyordu. Mum sarısı küçük abajurlarla aydınlatılmış ve 17. yüzyıla ait alay bozanlarla dekore edilmiş, parşömen rengi bir salonun ortasında lacivert parkalarının içine gömülmüş soytarılar. Stefan jandarmayı tek tek ona tanıttı ama bu soyadlarını aklında tutması imkansızdı. Her birinin soyadı bir kuyruklu piyano adı gibiydi. İşlerinden ikisi kelimenin tam manasıyla aşırı kiloluydu. Diğer ikisi eğitim stajlarını yeni bitirmiş ya da staja yeni başlamış gibiydi. Bir diğeri daha çok görevi başkasına devredecek yaşa gelmişti. Sadece biri Nemo'ya göreve hazırmış gibi göründü. 40'lı yaşlarda bıyıklı ve normal beden ölçülerine sahip orta yaşlı bir jandarmaydı. "Oturun," diye emretti Nemo, rahat der gibi bir ses tonuyla. Adamlar parkalarını çıkarıp salondaki en büyük masanın çevresindeki sandalyelere oturdular. "Birinci önceliğimiz," diye söze girdi polis, "olay yeri inceleme ekibi. Yarın sabah geliyorlar." "Mükemmel. Şapeli iyice inceleyecekler." "Ama..." "Ama ne?" "Siz de benim gibi orayı gördünüz. Şapelin içi düzeltilmiş, içeride dolaşılmış, gezilmiş. Ben anlamıyorum." "Desnos, sana daha önce de bunu söyledim. Soru sorulmadan önce cevap vermekten vazgeç. Parmak izi, örnek alınmasını ve kalıp çıkarılmasını istiyorum. Strasbourg'daki laboratuvarlarını kanıtlarla doldurmak istiyorum. Bu incelemelerden belki bir şey çıkar." Stefan defterine not aldı. Jandarmalar çaktırmadan birbirlerine baktılar. Başları öne eğikti. "İkinci sırada çevre soruşturması var." "Hangi çevre?" diye sordu bıyıklı jandarma. "Şapelin çevresi. Bunun bir kaza olduğu varsayımını unutalım. Gerçekte bunun iskeleye yapılan sabotajla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünelim. Ona bakan yedi çift göz Nimoy için bir şey ifade etmiyordu. Hepsinde oy birliği halinde bir şüphecilik hakimdi. İkisinden biri, ya adamımız bir tebliğci ya da bir yabancı, bir mevsimlik işçi veya çevrede yaşayan herhangi biri. Her halükarda Chapelle şu ya da bu şekilde ulaşmış olmalı. Yürüyerek, bisikletle, arabayla, motosikletle. Sizden bölgedeki tüm çiftlikleri, yol boyunca ikamet edenleri, bu saatler içinde bu bölgeden geçmiş olanları sorgulamanızı istiyorum. Belki bir şeyler görenler vardır. Bunu daha önce de yaptık, dedi Stefan soğuk bir tavırla. Pekala, yeniden yapın. Soruşturma dosyanız benim vergi beyannamemden bile daha ince. Bu son sözler üzerine salona kurşun gibi ağır bir sessizlik çöktü. Nimo çevresindeki rahatsızlığı, daha ziyade de başlayan düşmanlığı artık hissetmiyordu. Böyle şeylere kulak asmıyordu. Üçüncü olarak, mevsimlik işçiler konusuna ciddiyetle eğilmenizi istiyorum. Profilleri, kökenleri, adli sicilleri. Bu onları aşağılamak anlamına gelir. Hayır, bu sağduyulu davranmaktır. Bana tebliğcilerin şiddet yanlısı olmadığını ve cinayet işlemek için en ufak bir sebepleri olmadığını söyleyip durdular. Geriye kim kalıyor? Bu bölgenin yakınlarında olan, buradan 500 metre ilerideki kamp alanında uyuyan mevsimlik işçiler. Bu da araştırmaya değer bir şey. Bıyıklı jandarma karşı atağa geçti. Hepsini sorgulamak zorunda mıyız? Kesinlikle. Cinayet saatinde nerede olduklarını teyit etmek ve buna göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ayrıca kooperatiften onların iş başvuru formlarını da isteyin. Jandarmalar sandalyelerinde kıvranıp duruyor, Desnos boğazını temizliyordu. Ne? Diye sordu Nimo. Bu çok zor olacak. Çünkü böyle bir operasyonun bağ bozumunu geciktirme riski var. Bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim. Bir kez daha hepimiz için anlaşılır olmasını istiyorum. Bir adam öldü ve bu önemli bir olay. Artık bu bağ bozumu hikayelerini duymak istemiyorum. Bizim soruşturmamız öncelikli. Göbekli iki jandarmadan biri söz alma cesareti gösterdi. Tuhaf bir şekilde en ufak bir Woj aksanı yoktu. Mevsimlik işçilerden birinin Chapelle sabotaj yaptığını farz edelim ama ne amaçla? Samuel'i öldürmek için mi? Ve hangi nedenle? Hindistan cevizi ağacını sallayalım. Kim düşecek göreceğiz. Baş parmağını avucunun içine yapıştırarak diğer parmaklarını iyice açtı. Dört rakamı yeni bir konuyu belirtiyordu. Bu konuyla ilgili olarak şantiyede çalışan işçileri de sıkıştırın. Kimse bundan söz etmiyor ama her şeye rağmen iskeleleri sabote etmek için en elverişli durumda olanlar onlar. Desnos az kalsın bu adamların da sorgulandığını söyleyerek karşılık verecekti. Nimo da bunu sezinlemişti ama vazgeçti. Beşinci etap çok daha hassas. Sesini alçalttı. Sanki onları yumuşaklıkla kendi düşüncesine katmaya çalışıyordu. Zahmetli bir iş yapmamız ve tebliğcileri sorgulamamız gerekiyor. Size söyledim. Tanık ifadelerini imzalamadıklarını mı? Pekala, onlara bunun sıradan bir konuşma olacağını söyleyin. Konuşmayacaklardır ve ayrıca söyleyecek bir şeyleri yok. Biz... Samuel'in yakınlarıyla görüşün. Hepsinin aynı profile sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Ama her birinin kendine has bir kişiliği olmalı. Kurbanın kişiliği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorum. Müteveffanın, diye düzeltti Desnos. Müteveffanın, diye kabullendi Nimo. Aslında Stefan'ın kuşkularına katılıyordu. Bu tipler konuşmayacaktı ve eğer konuşurlarsa bu daha kötü olabilirdi. Ama bir kamp lideri, onun için ve diğerleri için bunun gerekliliğine inanmalıydı. Erken emeklilik yaşayan jandarma elini kaldırdı. Soruşturmayı derinleştirmek için burada olduğunuzu biliyorum, dedi. Bu sizin işiniz tamam ama size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum. Bunun bir cinayet olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Nimo ağzın içindeki taşı düşündü. Zayıf bir kanıttı ama içgüdüsü, küçük bir kum tanesinin bile bir makineyi durdurabileceğini fısıldıyordu. Nimo ona önemli bir görev bahşeder gibi Desnos'a doğru döndü. Yüzbaşı size açıklayacak. Sonra yeniden konuya döndü. Çöken iskelelerin toplanmasını da istiyorum. Neden? Diye sordu bir ses. Çünkü uzmanlar onları bizden isteyecek. Yani umarım. Söz konusu olan bir sabotajsa bu metal borular cinayet silahı olabilir. Ayrıca freskiye ait molozların da bulunmasını istiyorum. Ama onları saklamadılar ki. Neredeler? Kuşkusuz güvenli bir yere koydular. Bu resimler onlar için çok önemli. Doğru. her türlü dini tasviri reddeden Hristiyanlar için bu denli vasat bir eserin neden değerli olduğunu öğrenmek istiyorum. Nemo avuçlarıyla masaya abandı. Ağızlarının payını almışlardı. Tamam. Bu arada rutin işleri de unutmayın. Mesela bölgede benzer vakalar var mı araştırın. Stefan not defterini pantolon cebine yerleştirdi. Hiç de fena bir çalışma olmadı. Yarın sabah görev dağıtımı yapacağım ve... Hayır, hemen başlayın. 7 çift kaş aynı anda havaya kalktı. Nemo şefkatli davrandığını sanarak onlara gülümsedi. Üzgünüm çocuklar, ama bu durumda kaybettiğimiz zamanı telafi etmemiz gerekiyor. Kötü ve yetersiz çalıştığımızı mı söylüyorsunuz? Diye sordu Desnos. Yanakları bir arabanın fren lambaları gibi kıpkırmızı olmuştu. Hayır, ama bulunacak hiçbir şey olmadığına sizi ikna etmişlerdi. Bu yüzden beni çağırdılar. Her şeye sıfırdan başlamak için. Dayanışma göstergesi olarak otelin kapısına kadar onlara eşlik etti. Brazo'nun karanlık sokağı, buz gibi rüzgar, köşelerinde tir tir titreyen sokak lambaları. Tüm bunlar onun her zaman düşündüğü şeyleri destekliyordu. Taşra'da gün batar batmaz bir tür korku yoğunluğu oluşuyordu. Jandarmalar arabalarına döndüler ama Nemo Desnos'u geri çağırdı. Senden Samuel'in ağzındaki taşla ilgili araştırma yapmanı istiyorum. Bu bir tür ayin bile olabilir. Son yıllarda ya da yüzyıllar içinde benzer olaylar olmuş mu öğrenmemiz gerekiyor. Hemen işe koyulmamı istiyorsunuz? Nemo cevap vermedi. Söylemeye gerek duymamıştı. Amirim, diye devam etti. Bakışları sertti. Soruşturmayı nasıl yeniden ele alacağımızı bize açıkladınız. Ben de size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Be my guest. Eğer küçük dağları ben yarattım tavrını ve taşrayı küçümseyen Parisli gibi davranmayı bırakırsanız, sanırım bu bizi daha fazla motive edecek ve çok daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır. Ben... Bize her baktığınızda ya da işimizi bize hatırlattığınızda, ucu boklu bir değneğe dokunuyormuş gibi bir izlenim yaratıyorsunuz. Ama... Kadın jandarma bir adım ilerledi. Yumrukları hala Palaska'nın üstündeydi. Size başka bir şey daha söyleyeceğim amirin. Gebwiller'de doğmuş, sadece 8 yıldan beri jandarmada görev yapıyor ve haftada 2 kez start from your olabilirim. Ama bir başkasından daha aptal değilim. Ve eğer Samuel gerçekten öldürüldüyse katili yakalamak için her şeyi yapacağım. Nemo kahkahayla güldü. Katili bulduğumuzda ondan bir tane yemeğe davet edersiniz. Bir tane ne? Tart flomb. Yanında da domen şarabı, diye ekledi Desnos, bir kulağından diğerine yayılan bir gülümsemeyle. Nemo odasına dönünce Zimmerman'dan bir çağrı aldığını fark etti. Cep telefonu çalmamıştı bile. Bilmediği bir sebepten otelin zemin katında telefon çekmiyordu. Hemen adli tabibi geri aradı. Geç saatte telefon ettiğine göre önemli bir şey olmalıydı. Notlarımı yeniden okudum, diye söze girdi doktor. Hiç kuşkusuz Samuel iskele çökmeden önce ölmüş. Bu şekilde düşünmenizin sebebi ne? Her şey iyice incelenmişti. Cesette yeterince kanama yoktu. Göğüs kafesi taşlardan fazlasıyla zarar görmesine rağmen iç kanamadan en ufak bir iz bulamamıştım. Ve bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Üzgünüm. Ceset bana geldiğinde tozla kaplı iyice ezilmiş bir bedendi. Molozların verdiği hasar o denli büyüktü ki ölümün yıkımdan önce olmuş olabileceği aklıma gelmedi. Gerçek ölüm nedeni hakkında bir fikriniz var mı? Açık konuşayım mı? Hiçbir fikrim yok. Bu acemi adli tabibi zorlamanın gereği yoktu. Bununla ilgili bana bir rapor yazabilir misiniz? Bu kendimi eleştirmek, hatamı kabul etmek demek. Evet, tam olarak öyle. Kısa bir sessizlik oldu. Doktor işin lehte ve aleyhte yanlarını düşünüyor olmalıydı. Tamam, bunu yapacağım. Mümkün olduğunca çabuk lütfen. Nemo telefonu kapattı. Bu ilk zaferden herhangi bir memnuniyet duymamıştı. Olaylar onun düşündüğü gibi gelişiyordu ama bu iyi bir haber değildi. Bir cinayet, bir hain. Ve ayrıca tuhaf bir tezat vardı. Katil neden cinayetini hem imzalamış hem de gizlemek istemişti? Birden neden akşam yemeği yemediğini ve neden kızgınlığının tavan yaptığını anladı. Aramamıştı. O, Ivana, yardımcısı, küçük Slav'ı. İletişim konusunda belirlenmiş bir şey yoktu. Ama bugün geleceğini biliyordu ve onun arayacağını düşünmüştü. Nemo Paris'te kendisine verilen dosyayı aldı. Uykusu yoktu. Sabaha kadar uykusuz kalmak pahasına olsa bile bu notlara yoğunlaşmak ve biraz olsun bilgilenmek istiyordu. Aslında Anabaptistlerin hikayesini daha önceden de biliyordu. Protestanlığı benimsediği, en azından meylettiği bir dönem olmuştu ve reform dönemi hakkında birçok şey okumuştu. Bu hareketin gölgesinde başka bir inanç gelişmişti. Kilisede reform yapmak, evet, kutsal kitabın ilkelerine geri dönmek, kuşkusuz. Ama her şeyden önce İsa döneminin inancına uygun davranmak gerekiyordu. Yani bu dini pratiğin anlamına tam olarak vakıf olmak için yetişkinlik çağında vaftiz edilmek gerekiyordu. Anabaptistler ortaya çıkmıştı. Hemen zulme uğramışlar, işkence görmüşler, katledilmişlerdi. Çoğu kaçmak zorunda kalmıştı. Mennonitler, Amişler, Hutteritler Doğu Avrupa'ya ve Yeni Dünya'ya gitmişti. Az ya da çok kendi ürettikleri şarap sayesinde tebliğciler yerlerinden kıpırdamamıştı. 500 yıl boyunca İsa'nın sözlerine göre yaşamayanların değersiz dünyasından uzak durmuşlardı. Devletten, siyasetten ve hatta seküler güç tarafından bozulmuş kiliseden uzak, tam bir saflık içinde yaşama arzusuna dayalı gönüllü bir dışlanmayı, Almanca'da Maidun seçmişlerdi. Domende birbirine benzeyen yüzyıllar geçmişti. Şarap, maruz kalınan zulümler, hep aynı yaşam tarzı. Bununla birlikte 400 yıl boyunca lidersiz yaşamış olan tarikatın başına 20. yüzyılda biri geçmişti. Otto Lanz tam bir yönetici değildi. Daha ziyade itirazları dinleyen, değerlendiren bir reformcuydu. Öncelikle o Anabaptistlerin tarihi soyundan gelmiyordu. O davetsiz misafirdi. Bir dünyeviydi. Sonra bir ressamdı. Her türlü resimli tasviri ve her türlü kişisel ifadeyi reddeden bu topluluk için bu manasızdı. Ayrıca Otto saldırgandı. Savaşı övmüyordu ama sertlikten yanaydı. Domenin çevresindeki duvarları o yaptırmıştı. Ve kendi dünyalarının sınırlarını gözetim altında tutmakla görevli toprak polisini kurmuştu. Ayrıca Fransız yasalarını derinlemesine inceleyerek, tebliğcileri dış dünyanın saldırılarından koruyacak gerçek bir yasal kale inşa etmeyi başaran da oydu. Nimon'un bu herifi biraz daha eşelemesi gerekirdi. Ama bu saatte böyle bir araştırmaya girişme düşüncesi gözünü korkutuyordu. Saatine baktı. Gece yarısını çoktan geçmişti. Ve Ivan'a hala aramamıştı. Endişelenmeli miydi? 3 gün boyunca bağ bozumunda çalıştıktan sonra yorgun düşmüş olmalıydı. Hepsi bu. Yatma zamanının geldiğine karar verdi. Bir lahit ebadındaki kabinde duş aldı ve çok sıcak suyu tercih etti. Birkaç dakika boyunca karanlıkta uzandıktan sonra içinde yoğun bir boşluk hissetti. Vücudundan hala dumanlar çıkıyor, kendini dipsiz bir krater gibi görüyordu. Düşünceleri bilinçle uyku arasında gidip gelmeye başlamıştı. Bu belirsizlik içinde bir anısı ön plana çıktı. Çok uzun zaman önce Japonca öğrenmeye çalışmıştı. Kim bilir neden? Nimon'un tamamen otodidakt olan kültürü daima kesintilere uğrayarak gelişmişti. Bir gün modern mimariye merak sarıyordu. Bir başka gün Charles Koechler adındaki bir kompozitöre ilgi duyuyordu. Başka bir günde protestanlık ilgisini çekiyordu. Hiçbir zaman sonuna kadar gitmiyordu ama hiç yoktan iyiydi. Uzun sözün kısası Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü'ne kaydolmuştu. Japonya'yı bilmiyordu ve bu kültüre karşı özel bir merakı yoktu. Onu büyüleyen kanji yazı karakterleriydi. Bu yazıda başka bir dünya görüşü, bu konuda ustalaştığı takdirde ona yeni bir gerçeklik imgesi vermeyi, 30'lu yaşlardaydı ve sokaklardaki şiddetle artık iyice iç içeydi, başaracak bir simgesellik görüyordu. Daha açık olmak gerekirse öyle ümit ediyordu. Birkaç ayın sonunda dersleri bırakmıştı. Onlarca sabıkası olan bir tecavüzcünün ya da evinde fellasyon yaptırmak için kurbanlarının kafasını beraberinde götüren bir katilin peşindeyken gece kurslarına gitmek zordu. Bu dönemden aklında tek bir kanji kalmıştı, nehir kanjisi. Nehrin iki kıyısını tasvir eden düşey bir çizgiyle, ondan daha kısa bir başka çizgi. Her ikisinin arasında onlardan çok daha kısa olan bir çizgi daha vardı, su. İşaretin kendisi de muhteşemdi. Ama çok daha güzeli de vardı. Bu aynı karakter aileyi de, daha ziyade uyumakta olan bir aileyi tasvir ediyordu. İlk yıllarda Japonlar çocuklarını aralarına, yataklarına alıyordu ve bu harfte bu üçlemeyi ifade ediyordu. Anne ve baba küçük yavruyu, nehir, koruyan iki kıyıydı. Şu anda karanlığın içinde tek başınayken bu kanjiyi neden hatırlamıştı? Çünkü onun ne bir karısı ne de çocuğu vardı. O eksik kalmış bir kanjiydi. Yalnız bir çizgi. İşte bu sebeple Ivana Bogdanoviç onun için bu kadar önemliydi. Ivana onun ne diğer kıyısı, karısı, ne de nehriydi, çocuğu. Ama aynı zamanda biraz da ikisiydi. Onun bir uçuruma sürüklenmesini engelleyen ve onun daha insancıl, daha sıcak bir insan olmasını sağlayan bir kişilikti. acılı bir genç kıza göz kulak olabilecek ama aynı zamanda içindeki soğukluk donma noktasına geldiğinde onun yanında yeniden ısınılabilecek bir erkek. Uykuya dalacaktı ki son bir hamleyle bir kez daha kontrol etmek için cep telefonunu aldı. Çağrı yoktu. Hem karanlıkta çevrili olan hem de ekranın ışığıyla aydınlanan hayal kırıklığı ve kaygı dolu milyarlarca likit kristal yüzünü gördü. O andan sonra yenik düştü ve uykuya daldı. Aklında tek bir soru vardı. Neden aramamıştı? ...17. Dizlerinin üstünde, diz kapaklarının üstünde, ne gerekiyorsa onun üstünde. Ivana uyandığında yattığı zamankinden daha yorgun hissediyordu. Yeniden bağ bozumuna başlamak düşüncesi onda kusma isteği uyandırıyordu. Bir de kafatasının cidarlarına iyice nakşolmuş sivri dişleri ve fısıldayan "Das Beast" suratıyla bir kabus vardı. Tebliğcilerde yataktan kalkmanın ve işe başlamanın sıkı kuralları vardı. Önce yatağını yapmak, sonra duş almak, toprak, kesilmiş ot ve ayrıca günlük gibi yakıcı bir şey kokan ev yapımı sabun, ardından da günün yeni giysilerini, onlarda da yanık kokusuyla karışık bitkisel bir koku vardı, giymek gerekiyordu. Hiç düşünmeden aceleyle hareket ederek, kendini elektrikle aydınlatılmış bir çadırın içinde, görkemli bir kahvaltının karşısında, diğer mevsimlik işçilerle birlikte bir masaya oturmuş buldu. Bunu kabul etmek gerekiyordu. Yiyecekler olağanüstü güzeldi. Özellikle de veganı oynayan kendisi için. Bir rahibe gibi ciddi bir tavırla, mısır pudingiyle yenilen arpa ve kabuklu buğdaydan yapılmış küçük ekmeklere girişti. Tek sorun, anabaptistlerin masada istemediğin kadar bol olan, domuz yağı parçalarıyla pişirilmiş küçük küçük tartların, çiğ füme jambonun tereyağının da yenmesini istemesiydi. İyi uyudun mu? Marcel cevabı beklemeden homurdanarak Ivana'nın yanına oturmuştu bile. Başımda kahrolası bir ağrı var. Bunun sebebi de dün akşam içtiğimiz esrar. Çok boktan bir malmış. Ardından sırt ağrılarından, kol ve bacaklarındaki tutulmalardan, midesindeki belli belirsiz hazımsızlıktan şikayet etmeye başladı. Ardından hızla lafı o kadar da iyi olmayan ücretlere getirdi ve sosyal güvence olarak da gerçekten yetersizdi. Bizler hayvan değiliz, kahretsin. Ivana onu dinlemiyordu. Beyazlığıyla farklı renklerdeki, masanın üstünde gerçek bir ressam paleti oluşturan dolgun, yoğun, parlak renkler, reçellerle tezat oluşturan önündeki süt bardağına bakıyordu. Sanki hepsi kaynaktan çıkmıştı. Hepsi aynı saflıktaydı. Domende onu en çok etkileyen şey, bütünün arasındaki büyük uyumdu. Altın sarısı üzümlerden siyah giysilere, kızıl sakallardan beyaz yakalara, ağır hareketlerden sessiz yakarışlara kadar, gözler kamaşana dek Tanrı'nın ışığını süzen bir tür kristal gibi, hepsi aynı malzemedendi. Birden karar verdi ve bir dikişte bardağındaki sütü bitirdi. Boğazındaki serinliğin ardından midesinde rahatsız edici bir ağırlık, sonra da kutsala yapılan saygısızlığın acı tadını hissetti. Veganların hiçbir hayvansal kökenli ürünü tüketmeye hakları yoktu. Her anlamda benzer bir şeyi sindirebileceğinden emin değildi. Ama boğazındaki bu süt tadı, aynı gün Rachel'i yeniden görmesi gerektiğini söylüyordu. Onu yeniden görecek ve ağzını arayacaktı. ...18. Nemo sadece birkaç saat uyuyabilmişti. Boktan bir uykuydu ve elbette çakıl taşlarını emen cesetlerle doluydu. Ve afallamış bir halde uyanmıştı. Başına yumruk yemiş gibiydi. Sabah 6'da aşağıya inmişti. Otel terk edilmiş gibiydi. Restorandaki kahve makinesini çalıştırmayı becerememişti. Paltosunu almış, şehirde küçük bir tur atmaya karar vermişti. İşte o zaman çelikten bir yıkım güllesi gibi brazon suratına çarpmıştı. Birden her şey gözünde canlandı. Ama bunlar beklediği anılar değildi. Bu anılarda korkunç köpek yoktu, şizofren abi yoktu. Sivri dişlerle ve fren kablolarıyla yapılan işkenceler yoktu. Gün yüzüne çıkması onu ne mutlu ne de mutsuz eden sadece çocukluğuna ait küçük anılardı. Nemo ilk çağlarının uçarılığını, anı yaşayan bir çocuğun saf neşesini hiç tatmamıştı. Büyük bir korku, sebepsiz bir endişe her zaman onun içini kemirmişti. Şimdiki zaman hakkında, gelecek, ölüm konusunda ya da ne olduğunu bilmediği birçok şeyle ilgili endişe duymuştu. Uzun lafın kısası, ona bir ortam ve istikrar, çıkış yolu sağlayan polislik mesleği olmuştu. Kimileri ayakta kalmak için alkol, uyuşturucu, anksiyolitik ilaç bağımlısı olurdu. Oysa cinayet bağımlısıydı. Brazon'da özel hiçbir şey yoktu. Kasaba Gebbiler'e ve vadideki küçük kardeşlerine benziyordu. Kötü bir giysi gibi cansız, sıkışmış ve ölüler anıtı gibi zarif şehirler. Hava hala karanlıktı ve fazla bir şey göremiyordu. Ama bar tütüncü dükkanını, gri belediye binasını, reyonlarının yarısı boş mini marketleri kafasında canlandırıyordu. Bununla birlikte otelinin önünde hoş bir sürpriz onu bekliyordu. En ufak bir kırışığı olmayan üniforması içinde ve dünyanın bütün kahvaltılarına değecek gülümsemesiyle Stefan Desnos. Hadi Nimo, hayat o kadar da korkunç değil. Kahve, diye teklif etti. Sabah yürüyüşü nedeniyle nefes nefese kalmıştı. Çok iyi olur, teşekkür ederim. Bir ilerleme kaydettin mi? Diye sordu ısınmak için ellerini ovuştururken. Olay yeri inceleme teknisyenleri şapele yerleşti ve örnek toplamaya başladılar. Çok güzel. Öncelikle her şeyin Blue Star'dan geçirilmesi gerekiyor. Dün gece adli tabip beni aradı. Samuel iskele çökmeden önce ölmüş. Ne? Düşüncesini değiştirdi mi? O bir soytarı. Ama artık yeni bir adli tabip çağırmak ya da cesedi mezardan çıkarmak için çok geç. Her halükarda Blue Star sayesinde bazı sürprizlerle karşılaşacağımızı eminim. Güzel sürprizler. Yani kötü sürprizler. Kelime oyunu yapmam, diye cevapladı Nimo. Soğuk nedeniyle tir tir titriyordu. Kahve konusunda emin misin? Restoranın salonu yeniden canlanmıştı. Bu da büyük bir adımdı. Lambalar yanmıştı ve genç bir garson kadın bar tezgahının arkasında bir şeylerle uğraşıyordu. Kahve kokusu iki uyku serseminin önlerinde süzülüyordu ve ister istemez insanı canlandırıyordu. Nimo birkaç saniye boyunca kahve makinesinin buhar gagasını ustalıkla kullanan genç kadına baktı. Dün de Nimo'nun dikkatini çekmişti. 50'li yaşlarını geride bırakmıştı. Beğenileri ve arzuları 20'li yaşlarındaki gibiydi. Ama sivri bir safir uç gibi keskinleşmişti. Hey Nimo, beni dinliyor musunuz? Ne? Evet, özür dilerim. Bar tezgahına yerleşmişlerdi. Dirsekleri western pozisyonunda parlak çinko tezgahın üzerindeydi. Ne diyordun? Kapı kapı dolaşarak yapılan soruşturmalardan bahsediyordum. Kahveler geldi. Kokusu Nimo'nun iliklerine işledi ve bir anda onu ısıtıverdi. Sabahın ilk saatlerinde işe koyulduk ama bölgenin topografyasını göz önünde bulundurursak fazla umutlanmamalıyız. Domen çevresinde birbirinden uzakta sadece birkaç çiftlik var. Üstelik bunlar da yola oldukça uzak. Bölgede ne olduğunu gören birini bulma şansımız yok denecek kadar az. Tarlalarda kimse yok muymuş? Gecenin o saatinde mi? Hadi ama Nimo. Mevsimlik işçiler? İzin almamız gerekecek. Kimden? Nimo, siz de benim kadar yasaları biliyorsunuz. Yapabileceğimiz tek şey, işçileri teker teker konuşmaya çağırmak. Eğer zaman kazanmak istiyorsak oraya gitmeliyiz. Ve eğer domene girmek istiyorsak tebliğcilerin onayı gerekiyor. Nimo cevap vermedi. Hiçbir zaman bu tarz tedbirlere önem vermemişti. Ama burası Paris değildi ve Schnitzler'in bunu desteklemeyeceğini biliyordu. Meslektaşlarımızla birlikte yine bir ilerleme kaydettik, diye devam etti Desnos. URSSAF'ın, yani Sosyal Güvenlik ve Aile Birliği'nin sitesinden mevsimlik işçilerin adlarını almayı başardık. Hatta tebliğciler bile çalışanlarını bildirmek zorunda kaldılar. Şu an onların adli sicilleri inceleniyor. Az kalsın güzel iş yavrum diyecekti ki son anda kendini tuttu. Bu denli teklifsizce davranışla suçüstü yakalanmak istemiyordu ve daha az ayrımcı olmalıydı. Tadilat ekibi? Bu sabahki programda onlar var. Nimo Desnos'un bütün gece çalıştığını tahmin ediyordu. Bu durumda vicdan azabıyla karışık tuhaf bir memnuniyet duydu. Parmağında alyansı vardı ve bu yörede bir yerlerde kocası, çocukları ve Renault Kangoo'suyla huzurlu ve rahat bir hayat sürüyor olmalıydı. Aslında Nimo tıpkı parkta arkadaşının kumdan kalesini bozan çocuk gibi meslektaşlarının aile hayatını sabote etmeyi seviyordu. Ama vardığı noktada her zaman yalnız bir tiran olmakla kendini suçluyordu. Güzel, dedi kahve fincanını gürültüyle tezgahın üzerine bırakırken. Biz de gidip şantiye şefini sorgulayalım. Bu sabah nerede çalıştığını biliyor musun? Desnos küçük not defterinin sayfalarını karıştırdı. Buradan 100 kilometre uzakta. Barada Lipsheim yakınlarındaki San François de Paul'de bir çalışmanın başında. O bölgede oldukça ünlü olan bir kilise ve... Küçük not defterindeki ayrıntı ciddi tavırları Nimo'yu etkiledi. Dostça kadın jandarmanın omzuna vurdu ve gülümsedi. Hadi, yola koyulalım. ''19. Ne halt ediyorsun?'' diye sordu Marcel. Ivan'a daha uzakta bağ bozumu yapmakta olan tebliğcilere yaklaşmak için bir bağ sırasının üstünden atlıyordu. Mevsimlik işçiler burada çalışmak zorunda. He? Dedi masumane bir tavırla. Tamam ama şu köşede çalışmayı yeğlerim, orası gölge. Daha güneş bile yok. Benimle kalıyor musun, kalmıyor musun? Cevap vermeden mevsimlik işçi yaprakların arasında kendine bir geçit açtı. Sırtlarında küfeleri ve ellerinde bağ bıçaklarıyla hemen çalışmaya koyuldular. Marcel çok coşkuluydu. Ona Gewürztraminer'in ne olduğunu açıklamaya can atıyordu. Kuzey ülkelerinin yani soğuk havanın bir sepajıydı. Kış mevsimindeki don olaylarına dayanan ve geç hasat edilen çok şekerli, neredeyse likör tadında bir üzümdü. Aperatif olarak içilebildiği gibi tatlılarla, yıl sonu yemeklerinde de içilirdi. Ama Asya yemekleriyle de çok uyumlu olabilirdi. Domen şarabıyla kızarmış küçük bir domuz. Bunu yeniden konuşacağız. Çok beğeneceksin. Ivana dinlemiyordu. Şaraptan nefret ediyordu. Şarap tutkusunda, sefil varlığının sonunda, şişeleriyle kavında geberen Burjuva'nın kibrini görüyordu. Buna karşılık bulunduğu yerden iki bağ sırası ötede bulunan tebliğcilerin ne konuştuklarını anlamak için kulak kabartmaya çalışıyordu. Hemen anladı. Hiç konuşmuyorlardı. Ve konuştuklarında da eski Almanca konuşuyorlardı. Anlamak imkansızdı. Ivan'a manzaranın tadını çıkarıyordu. Bağ bozumu sırasındaki tutumlu tavırları, bağ kütüklerine odaklanmış bakışları, dingin yüzleri. Bu zahmetli çalışmaya rağmen son derece kusursuz görünümleri vardı. Kadınların dua başlıkları, hasır şapkalar canlı bir beyazlıktayken, koyu tonlardaki giysileri daha sıradan bir görünüme sahipti. Çevresindeki her şey, soğuk ve insanı tir tir titreten Alzas kırsalına aitti. Kararsız ışık bulut örtüsünün arasından çıkmak için boynunu büküyordu. Ivana şaşkınlık içindeydi. %100 şehirli biriydi ama yine de toprak tadıyla ölü yaprak kokusunun hakim olduğu bu uçsuz bucaksız ve sakin manzarayı seviyordu. Hiç de fena değildi. Hala ne sallanıyorsun? Ivana irkildi. Bağ çubuklarını kesmekle meşguldü. Senin derdin ne? Diye sordu Marcel. Ona doğru yaklaşırken bir yandan da zararı kestirmeye çalışıyordu. Kendini öldürteceksin. Bir şey yok, yeniden sürgün verirler. Marcel Ivana'ya baktı. Sanki birden onun cehalet derecesini ölçüp biçmeye başlamıştı. Ve kadının şehirli aldırmazlığını anlamaya çalışıyordu. Ona bir sonraki üzüm kütüğüne geçmesini işaret ederken kendisi bağ kütüğündeki hasarı gizlemeye uğraşıyordu. Ivana yeniden çalışmaya başladı ama diğerlerini gözlemekten kendini alamıyordu. Onların hareketlerinin, giysilerinin ötesinde onların uzaklığını derinden hissetti. Soy engeli. Koruyucu ailelerinin yanındayken eskiden hissettiğiyle tam olarak aynıydı. Onu bir kız kardeş olarak kabul ediyorlardı. Onların yiyeceklerini paylaşıyor, adetlerini benimsiyordu. Ama hep bir eksiği vardı. Soy, sop ve köken. Onlar dereydi, oysa kanalizasyon. Hey, kahretsin, ne halt ediyorsun? Duyduğu üzüntüden kaynaklanan dikkatsizlikle, Ivana elinin baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki deri kıvrımını kesmişti. Farkına bile varmamıştı. Hipnotize olmuş gibi, şimdi yaprakların üzerine akan kana bakıyor, ne tepki verebiliyor ne de kıpırdayabiliyordu. İyi misin? Rachel asma kütüğünün diğer tarafında karşısında duruyordu. Ivana cevap verene kadar Ana Baptist onun elini yakalamış, ağzına götürmüştü ve şimdi yarayı emiyordu. Son derece erotik olan bu temas, az kalsın Ivana'nın bayılmasına sebep oluyordu. Ama çoktan Rachel önlüğünün cebinden beyaz bir mendil çıkarmıştı ve Ivana'nın avucunu sarıyordu. Kadın polis hala tek kelime konuşmamıştı. Bir şeyler söylemek istiyordu ama heceler bir demir tadı bırakarak boğazının dibine sıkışıp kalıyordu. Rachel kumaşın iki ucunu dişleriyle sıkarak düğümünü tamamladı. "Çok acıyor mu?" diye sordu yaprakların arasından. Ivana ahşap kafes yerine bağ çubukları kullanılmış bir günah çıkarma kabini hayal etti. "Ben iyiyim," diye mırıldandı. "Bugün neyim var bilmiyorum. Aptallıklar yapıyorum." Rachel kankan yapan bir dansçı gibi elbisesinin eteğini kaldırarak asma sırasının üstünden geçti. "Sana göstereyim." Yanına geldi, Ivana'nın hala bağ bıçağı bulunan sağ elini tuttu ve bıçağın keskin ağzını çubuğun dibine yönlendirdi. Sert bir darbeyle salkımın sapını kesti. Üzümü aldı ve sorgun dalından yapılmış küfeye bıraktı. Ivana onun nasıl yaptığına bakıyordu. Rachel'in sakinliğinin yanı sıra ustalığına da hayran olmuştu. Her hareketinin ardında toprağın altında bulunan yeraltı suyu gibi büyük bir uyum vardı. Marcel birkaç metre uzaktan bu çalışmayı kuşkulu gözlerle izliyordu. Kuşkusuz hiçbir tebliğciyi bu kadar yakından görmemişti. Ve bu durum onu memnun etmişe benzemiyordu. Ivana elinde olmadan kafasını kaldırdı ve gözlerini kapattı. Belki de birkaç salise boyunca bilincini kaybetti. Gözlerini yeniden açtığında uzaktaki yağmur yüklü bulutları gördü. "Anladın mı?" diye sordu Rachel. Ivana biraz uzaklaştı ve onun yüzüne hayranlıkla baktı. Bir meyve kadar çekici olan bu pembe yanakları okşamamak için kendini tutmak zorunda kaldı. Özellikle Rachel'in gözlerini çok daha yakından görüyordu. Dün tüm beraklığı içinde neredeyse meraklı duran gözleri ona aydınlık ve duru görünmüştü. Ama bundan çok daha yoğundu. Göz bebekleri tıpkı mermer mezarlarınki gibi bir taşın donukluğuna sahipti. "Birlikte öğle yemeği yiyebilir miyiz?" diye sordu Ivana. "20. Vampirler? Neden bahsediyorsun?" "Ağzın içindeki taşla ilgili yaptığım tüm araştırmalar beni vampir hikayelerine götürdü." "Anlat." Nemo direksiyona geçmişti. Kibar erkeği oynamaya karar vermişti ve artık asık suratlı olmayacaktı. Bir centilmenin ilk dikkat etmesi gereken şey iyi bir sürücü olmaktı. Desnos'un raporunun sonunu getirmesi için 100 kilometrelik yoldan yararlanmaya kararlı bir şekilde sakince sürüyordu. 2000'li yıllarda, diye devam etti kadın jandarma, iPad'ini karıştırarak, arkeologlar İrlanda'da toprağa gömülü iki iskelet buldu. 8. yüzyıldan kalmaydılar. Ağızlarının açık durması için gırtlağa yerleştirilmiş büyük bir taş vardı. Bunu nasıl yorumlamışlar? Ölünün dirilmesini ve aralarına dönmesini önlemek için yerleştirildiğini düşünüyorlar. Aynı zamanda bu kara veba ile bağlantılıymış gibi görünüyor. O dönemde kara vebanın vaktiyle gömülmüş ancak sonradan dirilen ve kefenlerini parçalayan vampirler tarafından yayıldığına inanılıyordu. Kara ölümü yayan da bu kutsala yapılan saldırıydı. Bu tür ipuçlarıyla bir yere varılamaz. "Hepsi bu mu?" diye sordu Nemo sakin bir ses tonuyla. "Hayır, başka bir vakaya daha rastladım. 2014 yılında bir ortaçağ mezarlığında ölüm sonrası yaraları olan bir ceset bulundu. Dirilme anında ısırmasını engellemek için çenelerinin arasına yerleştirilmiş bir tuğla vardı." "Elinde daha ciddi bir şey yok mu?" "Bunların hepsi ciddi. Her halükarda bu 9. yüzyıla ait bir şey. Ama İtalya'da da benzer bir örnek buldum ve..." Nemo yeterince dinlemişti. Başını omuzlarının arasına gömdü ve direksiyon simidini sıkıca kavramak için kollarını uzattı. Uzakta ufuk çizgisi durgun gökyüzünü bir bıçak gibi kesiyordu. "Bu eski hikayeler bizi hiçbir yere götürmez," diye homurdandı Nemo. "Sizinle aynı fikirde değilim." "Samuel'in bir vampir olduğunu mu düşünüyorsun?" "Hayır ama o geçmişte yaşayan biriydi. Tıpkı tüm tebliğciler gibi." "Onlar sayaçlarını 16. yüzyılda kapattılar. Orta çağda değil." "Tarikatın kuruluşunda yer alanlar için evet. Kutsal kitabın öğretilerini, özellikle de daha çok antik çağa atıfta bulunan eski ayetin öğretilerini izliyorlardı." Desnos haklıydı. Anabaptistler zaman dışıydı. Onlar bir antik çağ efsanesine uygundu. Onlarda dönem kavramı çöl tozunun içinde kayboluyordu. Ağzın içindeki taş belki de Babil döneminde uygulanan çok eski bir ritüele yapılan bir anıştırmaydı. "Katil bir mesajcı olabilir mi?" diye sinirli bir şekilde sordu. "Asla böyle bir şey söylemedim. Ama katili cinayet işlemeye iten neden onların tarihlerinde ve inançlarında aranmalıdır." "Aynı kanıdayım. Ve onların neye muktedir olduklarını bilmiyoruz." "Bu insanların üzerine sürekli bir şüphe perdesi atıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Onların dünyasında şiddete yer yoktur." "Bununla birlikte ölüm cezasından yana olduklarını okudum." "Bunun hiçbir anlamı yok." "Gerçekten mi? Kısasa kısas yasası. İlke olarak bana oldukça saldırgan bir tutum gibi görünüyor." "Tebliğciler kutsal metinlere uyarlar. Antik çağda uygulanan cezaları savunurlar. Matta İncil'inde İsa bile şöyle der. Her kim anne ve babasına kötü söz söylerse ölümle cezalandırılacaktır. Pavlus da Romalılara mektubunda şöyle yazar. Günahın bedeli ölümdür." Stefan Desnos'un bu konuda bilgili olduğu anlaşılıyordu gitgide. Bu belki de iyi bir haberdi. Ama Nemo onu bir yere oturtamıyordu. Tebliğcilerin sempatizanı mıydı ya da sadece onların kültürüne mi çok aşinaydı? "Belki de Samuel ölümcül bir hata yaptı," dedi Nemo. "Orada durun Nemo." "Yine de beni memnun edin," dedi imalı bir ses tonuyla. "Tarikat çevresinde daha önce de şüpheli ölümler olmuş mu teyit edin." "Çoktan araştırdım." "Öyleyse araştırmalarını genişlet. ticari ilişkilerini, dağıtım konusundaki ortaklarını ve buna benzer şeyleri araştırın. Yapacağım. Ama siz taşranın ne olduğunu bilmiyor gibisiniz. Son 50 yıl içinde burada bir cinayet işlenmiş olsaydı ya da bu olaya benzer bir kaza yaşansaydı bunu herkes bilirdi. Sana söylemem gereken bir şey var, diye fısıldadı Nemo. Nedir? İyi iş çıkardın. Nemo göz ucuyla Desnos'a baktı ve yanaklarının hafifçe pembeleştiğini gördü. Uçuk renkli bir tür pamuk şekeri. Gözleri de temiz pencere camları gibi parlıyordu. Geldik, dedi, heyecanını bir an önce sonlandırmak için. San François de Paul, Saint Ambroise'dan çok daha büyüktü. Daha geniş ve daha karanlıktı. Potasla dolu ovanın üzerindeki bir cüruf yığını gibi devlet karayolunun kenarında yükseliyordu. Nemo arabayı park alanına bıraktı ve ana kapıya doğru yöneldi. Desnos da peşinden geliyordu. İçeride de aynı nakarat devam ediyordu. Duvarlar kurşundan dökülmüş gibiydi. Tavanların temizlenmeye ihtiyacı vardı. Camlardan içeri sızan zayıf ışık, bu denli karanlık bir mekanı aydınlatamıyordu. Mumlar, heykeller, yaldızlı süsler mekanda hak sahibi olmak için birbirleriyle mücadele ediyordu. Ama tamamı soğuk ve anlamsız bir kütle oluşturuyordu. Ölü bir yıldız gibi. Bu dev mezarda tüm hızıyla etkinliklerin devam etmesi ise bir paradokstu. İnananlar dua ediyor, turistler geziniyor, bir rahip mikrofona konuşuyordu. Nemo dip tarafta duran Kudas ayini malzemelerinin konulduğu dolabın kırmızı ışığını görüp ürperdi. Bir çocukluk anısı daha. O yaşlarda küçük bir lambanın parladığı bu kutu tüm ayin boyunca aklını meşgul ederdi. İçinde ne vardı? Kilisenin diğer ucunda, sol tarafta, sütunların gerisindeki bir alan genel ortamdan kesin olarak ayrılıyordu. Yoğun ve sınırlandırılmış bir ışık kümesi naylondan yüksek örtüleri aydınlatıyordu. Şeffaf örtünün arkasında tavana kadar uzanan iskele ayırt ediliyordu. Tanışma. Pierre Müller şantiye şefiydi. Ayrıca ekibin en iri, en uzun boylu, en sert adamıydı. En az yarım saat boyunca çalışmadan alıkonulacağını anlayınca kaderine boyun eğerek kaskını çıkardı ve çalışma platosunun üstüne fırlattı. Sonra kollarını göğsünde çaprazladı. Elleri dirseklerinin altından iki yüzgeç gibi dışarı çıkıyordu. Daha önce her şeyi meslektaşlarınıza anlattım. Nemo paltosunun cebinden Jacob'un raporunu çıkardı. Bunu okudunuz mu? Saçmalık. Ne demek istiyorsunuz? Bir sürü saçmalık. Bu apaçık ortada, öyle değil mi? Müller'in pırtlak iri gözleri vardı. Böyle yüz yuvarlak gözlerle şantiyedeki hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor olmalıydı. Mühendis hayatı geniş açıyla görüyordu. Jandarma adam ve şirketi hakkında gerekli bilgileri toplamıştı. Tarihi yapılarda, özellikle de kiliselerde yenileştirme işi yapan bir aile şirketiydi. Çok iyi bir üne sahipti. Firma dekoratif öğelerle, fresklerle, tablolarla, süslemelerle ilgili çalışmalar yapmıyordu. Ama büyük işlerle ilgileniyordu. Kendimi aklamak zorunda değilim. 20 yıldan beri iskele kuruyorum ve kiliselerde yenileme yapıyorum. İşimi iyi biliyorum, inanın bana. Müller'in etrafında işçileri çalışmaya devam ediyordu ve Nemo rahatsız olmuyordu. Beyaz tulumları ve toz maskeleriyle OYI polislerine benziyorlardı. Müller'in üzerinde de tulum vardı. Ama onun üzerinde tulum kuruması için ipe serilmiş gibi duruyordu. Üzüm bağlarından kaynaklanabilecek erozyonu öngöremediniz mi? Müller basılı raporları aldı ve oradaki saçmalıklarla ikna olacakmış gibi raporu karıştırmaya başladı. Beni güldürmeyin, dedi sonunda. Eğer bu erozyon yayılımı kum taşını belirgin bir şekilde kemirirse bu olabilir. Farz edelim ki böyle bir olay oldu. Bu olurken fark edilirdi. Siz ne sanıyorsunuz? En ufak bir test yapmadan kazıklarımızı diktiğimizi ve platformlarımızı yerleştirdiğimizi mi? Nemo bu cevapları önceden tahmin etmişti. Sigorta şirketinin bilir kişileri, nedendir bilinmez, tebliğcilere kibar ve anlayışlı olmuşlardı. Polis soruşturması hiç yapılmamış gibi davranmışlardı. Hipoteziniz nedir? Sabotaj. Cevap patlamıştı. Bunu yapabilmek için yapılar konusunda bilgili olmak gerekmez mi? Hayır, tavan dayanıksızdı. Bir iskelenin bağlantısını kesmek ve her şeyi devirmek için birkaç çekiç darbesi yeterliydi. Buna karşılık bu kadar çabuk davranmak için de işi bilmek gerekiyordu. Yani? Samuel saat 21 sıralarında molozların altında kaldı. O gün çalışma saat 18'de bitmişti. Yani adamın iskeleyi bozmak için en az 3 saat zamanı vardı. Neden kadın değil? Vidalarla tutturmak güç gerektirir. Metal halkaları sökmek içinse daha ziyade iri yarı biri olmak gerekir. Olay yerinde sabotaj olduğuna dair ipuçları buldunuz mu? Hayır, ama bir sabotaj söz konusu. Mühendisin herhangi bir insanın cesaretini kıracak dik kafalı bir görüntüsü vardı. Boynunu kıvıran bir deve kuşu gibi başını göğsüne doğru eğmişti ve hiç kımıldamıyordu. Belki de işçilerinizden biridir. Ne söylediğinize dikkat edin. Ben her zaman ne söylediğime dikkat ederim. Bunun için para alıyorum. Bu durumda size soru soruyorum. Müller bıkkınlık ifade eden bir hareket yapmak için bir kolunu koltuk altından çıkarma lütfunda bulundu. İstediğinizi düşünebilirsiniz, umurumda değil. Adamlarımın her biri için size cevap verebilirim. Ama bu sizin için yeterli olmazsa onların o saatlerde nerede olduklarını araştırabilirsiniz. Hepimiz buradaydık. San François de Paul'de, saat 19'da 22 arasında. Geç saat mesaisi. Ya tebliğciler? Fasulye sırığı içtenlikle gülümsedi. Cinayetler, bu onların tarzı değil. Domendeki hiçbir adamın sinirlendiğini ve en ufak bir kaba davranışta bulunduğunu görmedim. Her ne olursa olsun kimse Samuel'e dokunmaya cesaret edemez. Onlar için o bir aziz gibiydi. Onlarda lider olmadığını sanıyordum. Yok ve zaten Samuel bir yönetici değildi. Ama Tanrı'nın resmi temsilcisiydi. Bu ona bir iktidar değil ama çok önem kazandırıyordu. Nemo konuyu değiştirdi. Saint Ambroise'da tebliğciler sizinle mi çalışıyordu? Çalışabilirlerdi. İşi çok iyi biliyorlardı. Ama onlarla çok fazla güçlük vardı. Bazı malzemelere dokunamıyorlardı. Elektriği sevmiyorlardı. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi adamlar. Güveni hak ediyorlar. Yolluk olarak biraz provokasyon. Mezhepçi tarafları sizi rahatsız etmiyor mu? Onlar kendi yollarını bulmuşlar. Kendileri için iyi bir şey. Her zaman tebliğcilerle iyi ilişkilerimiz oldu. Ya Samuel? Müller cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. Yuvarlak gözleri iki sütun arasındaki herhangi bir noktaya sabitlenmişti. Bir baş belası. Ne anlamda? Çalışmaları denetliyordu. Tam bir manyaktı. Tartışmalarımız oldu ama hiçbir zaman fazla uzamadı. Bu onların ilkelerine aykırıydı. Ama sonuçta o da iyi bir herifti. Sizi ne zaman görmeye geliyordu? Yani saat kaçta? Çoğunlukla öğleden sonranın sonunda. Biz işi paydos etmeden önce. Ama öldüğü gün sizi görmeye gelmedi. Evet, gelmedi. Kuşkusuz bağ bozumu sebebiyle gelemedi. İşleri başlarından aşkındı. Müller saatine baktı. Usanmaya başlıyordu. Tavandaki resimler için ne söyleyebilirsiniz? Hiç. Bu tür restorasyonlarla ben ilgilenmiyorum. Bu işlerle ilgilenen kim? Max Lehmann. Onu nerede bulabilirim? Müller kafasını yukarı doğru kaldırdı. Yukarıda. O da burada çalışıyor. Gerçek bir şans. Ondan aşağı inmesini isteyebilir miyiz? Hayır. Mozaik bir fresk üstünde çalışıyor. Alçı tazeyken çalışmak zorunda. Nemo naylon örtüden duvara baktı. Arkasındaki alüminyum direklerden oluşan karmaşık labirenti tahmin ediyordu. Bir sepetiniz ya da benzer bir şeyiniz var mı? Sepet yok. Ama Müller'e göre iskeleye tırmanmak kolaydı. Kaskını ve bel destekli güvenlik kemerini takan Nemo durumu kabullendi, şantiye şefi tırmanışı başlattı. Samuel'in ölümünden sonra en ufak bir riski göze almak söz konusu değildi. Desnos yer personeli görevini üstlendi ve ekipteki işçileri sorgulamak için kaldı. Nemo sorunsuz bir şekilde tırmandı. Tek zorluk sürekli bir şekilde üzerine düşen ve her hareketini zorlaştıran, ona yarı sıvı yarı katı tuhaf bir denizde debeleniyormuş hissi veren koruma perdesiydi. Farkına bile varmadan bu şekilde 10 metre kadar yukarı çıktı. Bu manevrayı takip etmekten ve kolaylıkla yapmaktan gurur duyuyordu. Sondan bir önceki sahanlığa ulaştığında kaydı ve birden kendini havada asılı buldu. ''Dikkat edin lanet olsun!'' diye bağırdı Müller, empatiyle sesini yükseltmişti. Mühendis ağını toplayan bir balıkçı gibi halata asıldı. Bugün için büyük bir ganimet. Alabroz kesimi saçları ve bir cübbe gibi üzerinden çıkarmadığı siyah paltosuyla bir polis. Müller onu yakasından yakaladı ve düzgün bir şekilde yeniden sahanlığın üstüne koydu. Nemo ne olduğunu bile anlamamıştı. PVC örtü hala görüş alanını kapatıyordu. Lehmann üstteki sahanlıkta, dedi Müller. Kısa kısa soluk alıyordu. Karabinasını açmış, ve can sıkıcı partneriyle bağlantısını kesmişti. Şurada, dip tarafta basamaklar var. Çıkarken dikkatli olun. Nemo kafasını salladı. Yön duygusunu tamamen yitirmişti. Ya aşağı inerken? Lehman sizi güvenli bir şekilde indirecektir. Sizi uyarıyorum. O bir sanatçı. Çok zekidir ve kendini beğenmiş biridir. Polis evet anlamında yeniden kafasını salladı. Arkasını döndü ve ikinci bir geçiş platformu oluşturan tahtalara çarpmamak için iki büklüm şekilde sahanlık boyunca ilerledi. En uçta derme çatma birkaç tahta merdiveni oluşturuyordu. Nemo trabzana tutunarak, daha fazla öteye gitmeyen naylon örtüleri aşarak merdivene yöneldi. Bir anda stratosferi delip geçmiş gibiydi. Silmelerin, karanlık tonozların iç içe geçmesiyle oluşmuş bir gökyüzüyle karşılaştı. Sütun başlıkları bu görkemli ve kaygılandırıcı kozmogoniyi daha belirgin ve çekici kılıyordu. Bazalttan yontulmuş gibiydi. Nemo bir tür saçma düşünceye kapılmıştı. Soğukla taşlaşmış lavdan bir gökyüzü. Krallığıma hoş geldiniz. Nemo geriye doğru döndü ve boruların, iplerin ve tahtaların ilerisinde beyaz bir silüet fark etti. Ama başka bir şey yoktu. Koruma perdelerinin altına gizlenmiş bir projektör, gözleri kör eden bir hale oluşturuyordu. Nemo yerde duran birçok malzemenin ve resim fırçasının arasından dikkatle geçerek muhatabına doğru yaklaştı. Dev gibi iri yarı biri daha. Herkes gibi o da tulum giymişti. Ama bunun yanı sıra ona tebeşire bulanmış uzun bir çekirge görüntüsü veren siperliği bulunan üç delikli bir kar başlığı takmıştı. Bununla birlikte keçe eldivenler, tulumun büzgülerinin sıktığı bilekler, tamamen kapalı ve sızdırmaz tarz. O anda Nemo da böyle bir maske takmasının iyi olabileceğini düşündü. Reçine ve ıslak alçı kokusu burun deliklerini büzüyordu. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu Lehman bir eskrimci edasıyla kar başlığını çıkarırken. Adamın yüzü Nemo'yu şaşkınlığa uğratmıştı. Sarı bıyıklar ve değerli taşlar gibi parlayan gözlerle bir silahşorun yüz hatlarına sahipti. Açıkçası bir şövalye filminde oynayabilecek bir yüz. Saint Ambroise'daki freskler hakkında konuşmaya geldim. Pekala, Üzerinde çalışmaya başlamış mıydınız? Hayır, duvar işleri bittikten sonra başlayacağım. Aşağıdaki işten bahsediyorum. Bu konuda usta mısınız? Restoratör bıyığının kenarında beliren yaldızlı bir gurur gülümsemesine engel olamadı. O resimler hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Fazla bir şey yok. Vasat kalitede resimler. 18. yüzyıla ait baştan sağma bir iş. Yıkılmış tavandaki fresklerin onarılabileceğini düşünüyor musunuz? Size cevap verebilmem için yıkıntı molozlarını görmem gerekiyor. Tebliğciler onları size göstermedi mi? Henüz göstermediler, üzgünüm. Lehman birden bir kasenin içinden birkaç küçük seramik parçasını aldı. Bir resim fırçasıyla onlara parlak bir sıvı sürdü, ardından tam karşısındaki tavana yerleştirdi. Bir mozaik mi? Diye şaşkınlıkla sordu Nemo. San François de Paul'ün bu kadar eski olduğunu düşünmüyordum. Eski değil. Bu kilise 17. yüzyılda inşa edilmiş. Ama Aziz Francesco di Paolo'nun doğduğu bölgede, Kalabriya'daki bir kilisede küflenmekte olan 15. yüzyıla ait bir mozaiği getirmeye karar verdiler. Elindeki parçaları Nemo'nun ne olduğunu ayırt edemediği bir motif oluşturarak titizlikle yerleştirmeye devam ediyordu. Tebliğcilerin ne pahasına olursa olsun Saint Ambroise'ın tavanını yenileştirme arzusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Ama onlar için bu yanlış bir iş. Benim ücretim bu berbat resimlerin değerinden daha yüksek. Reçine kokusu Nemo'nun gırtlağını yakmaya devam ediyordu ama merakı çok daha ağır basıyordu. Cam küplerin oluşturduğu resmi seçebilmek için ilerledi. Birkaç çizgiyle tasvir edilmiş ağaçlarıyla bir meyve bahçesindeki kahverengimsi yalnız bir kuzu. Kuşkusuz Paskalya kuzusu. Nemo yeniden geri çekildi ve üstü solventler, fırçalar, süngerler ve pamuklu çubuklarla dolu olan tezgahının üzerine eğilmiş restoratöre dikkatle baktı. Lehman, gizli mağarasının derinliklerinde çalışan bir simyacıya benziyordu. Ya da, diye devam etti Lehman, doğrulmuştu ve işine memnuniyetle bakıyordu. Söylentilere inanıyorlar. Ne söylentisi? Lehman birkaç pişmiş kil parçası daha yapıştırıp hayvanını tamamladı. Çoğunlukla görünen resimlerin altında daha eski freskler bulunduğuna inanıyorlar. En başından beri bu tavanın altında çok net olmasa da bir şey bulunduğunu hisseden Nemo hemen konuya girdi. Çok daha değerli bir eser olabilir mi? Lehman tamamen işine dalmıştı. seramik parçaları eşit olmayan bir şekilde ışığa asılı kalıyordu. Bu optik etki koyu renkli kuzuya hayat veriyordu. Nemo ekledi. Tavanın radyografisini almadınız mı? Bu yapılması gereken normal prosedür ama bu durumda bu mümkün değildi. Neden? Sanatçı Nemo'nun gözlerinin içine bakarak konuşmak için puzzle'ını bırakmak lütfunda bulundu. Çünkü tebliğciler bunu yapmamızı kesinlikle yasakladılar. Fresklerin altında ne olduğunu görmenizi istemiyorlar mı? Doğru. Çalışmamın sadece yüzeyde kalmasını birçok kez açıkça belirttiler. Slasher ona beklentilerden oluşan tamamen yeni bir alan açıyordu. Ne tebliğcilerin inancıyla ne de herhangi bir gizli ritüelle alakası olan bir gerçek. Çok daha tanıdık bir alanın konusu olan şeyler. Sadece kötü sonuçlanmış bir sanat hırsızlığı. Kuzu tamamlanmıştı. Hala ıslaktı. Doğrudan dünyanın amniyon sıvısından çıkmış gibi gözlerinin önünde doğmuştu. Bu anda Nemo hatasını anladı. Bu karanlık şekil bir kuzu değil, bir aslandı. Hiç kuşkusuz, vahiy kitabında sözü edilen aslan. Ne kadar zamanımız var? Ne için ne kadar zaman? Saint Ambroise'daki fresklerden geriye ne kaldıysa onların radyografisini çekmek için. Dikkat, size sadece bazı söylentilerden bahsettim. Hiçbir şeyi ve hiç kimse başka bir şeyin varlığını bugüne dek ispatlamadı. Ne kadar zamanımız var? Yarın sabah işe koyulabiliriz ama bu acil tarifesinden olacaktır. Bunu benim muhasebecimle yani Fransız jandarmasıyla görüşeceksiniz. Bir sorun çıkmayacaktır. Restoratörü selamladı ve boya kutularına, yağ kavanozlarına ve seramik dolu kaselere çarpmamaya dikkat ederek geri geri gitti. Bir kilise soyguncusu tavanın bir parçasını çalmaya gelmişti. Bu davetsiz misafir Samuel tarafından yakalanmıştı. Kavga çıkmış, itiş kakış yaşanmış ve ölümle sonuçlanmıştı. Nemo sonunda basamakları buldu. Trabzana sımsıkı tutunarak, sırtı boşluğa dönük, ters pozisyonda indi. Kavga sonrasında hırsız tüm iskeleyi yıkmıştı. Kelime oyununa gerek yoktu. Bir taşla iki kuş vurmuştu. Hem tavandan bir parçayı söküp almış, hem de cinayetini gizlemişti. Alt sahanlıkta Müller'den iz yoktu. Halat ve bel destekli güvenlik kemeri olmadan inmek zorundaydı. Önemi yoktu. Ruh hali birden birkaç derece iyileşmişti ve kendini alt edilmez hissediyordu. Nemo yere ayak basar basmaz Desmos ona doğru koştu. OY'yi kan buldu. Çöküntü alanında mı? Kesinlikle hayır. İzler salonun diğer ucunda bulundu. Polis zafer çığlığını zorlukla bastırdı. Yolda şüphesinden freskin altında fresk ve tamamen yeni olan teorisinden hırsızla Samuel'in arasındaki kavga bahsetti.